NPO Radio 1. Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest op de Dam in Amsterdam. Ze wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Volgens de politie zijn 5 agenten mishandeld. Van de 73 arrestanten zitten de meeste nog vast. Hulporganisaties stappen opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat Nederland straaljageronderdelen aan Israël levert. Begin dit jaar zette het gerechtshof een streep door de levering van F-35 onderdelen. Maar volgens organisaties als Oxfam Novib houdt de staat zich niet aan het vonnis. Nederland probeert op andere manieren alsnog straaljageronderdelen te leveren. De loodgieter uit Vlaardingen, van wie zijn huis al meer dan een jaar doelwit is van aanslagen, wil weer naar huis. Hij sleept daarom de gemeente voor de rechter. Die sloot eerder deze maand zijn woning opnieuw voor 3 maanden, omdat er nog steeds sprake van dreiging en gevaar zou zijn. Daar is de loodgieter het niet mee eens. Volgens hem wordt het leven van zijn kinderen ontwricht door de sluiting. Wie achter de aanslagen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het OM looft een bedrag van €50.000 uit voor de tip die leidt naar de opdrachtgever. Erwin Olaf heeft postuum een Wink Diversity Award gekregen. De in september overleden fotograaf kreeg de diversiteitsprijs voor zijn jarenlange inzet voor de LHBTI-gemeenschap. De diversiteitsprijzen zijn een idee van tijdschrift Wink. Ze werden dit jaar voor de 6e keer uitgereikt. Het weer vannacht bijna overal droog en het klaart op. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt met af en toe een bui. Later op de dag meer regen en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Anne, goeienacht. Welk kinderboek vind je eigenlijk zelf het leukst om te lezen? Oh, dat is een goede vraag. Ik zeg De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Ja, waarom? Ja, dat ik mezelf daar zelf helemaal in verloren heb als kind. Die wereld vond ik prachtig. Ja. Was dat ook het eerste boek waarvan je dacht van... oké, vanaf nu ben ik verliefd op het lezen? Nee, dat was De Eenzaamheid van de Priemgetallen van Giordano. Oké, dat was nog veel. Dat was wel een stukje later dan, denk ik. Ja, dat was in groep 8. Oké. En nu geef je les aan groep 8. Zijn dat ook boeken die bij jouw kinderen gelezen worden? Mag, ja, kan. Kan zeker. Alles mag? Alles mag. Of niet alles? Niet alles. Oké. Nee, dat zeker niet alles. Daar gaan we zo over spreken. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, als het gaat om leesplezier onder jongeren doet Nederland het slecht. Internationaal bezien het allerslechtst, om precies te zijn. Groep 8-docent Anne Steenhoff schrok van het lage leesniveau dat ze aantrof in haar klas. Maar ze zat onmiddellijk vol ideeën om daar iets aan te doen. En inmiddels is haar klas leesverslaafd, tenminste als we haar moeten geloven. Hoe is dat voor elkaar gekregen? Ze schreef het op in haar nieuwe boek Een Lui Letterland. En de komende uren is ze mijn gast hier tijdens de nacht van BNN VARA. Anne Steenhoff, welkom. Fijn dat je er bent. Hoe is dit tijdstip als basisschooljuf eigenlijk? Ja, dit is heftig. Ja, toch? Ja. Want sta je morgen ook weer voor de klas? Ik sta morgen gewoon voor de klas. Hoe laat? 7:30 begin ik. Dus, en 7:30? Ja. Maar dan zijn de kinderen er nog niet. Die druppelen eigenlijk vanaf 7:50, 7:45 binnen. Oké. Dus dit is een heftige nacht. Dit is een heftige nacht. Nou ja, des te mooier dat je er bent. Je hebt een boek geschreven om kinderen in Nederland weer aan het lezen te krijgen. Vat ik dat eigenlijk goed samen? Ja, of was zeker. Had het een hele andere bedoeling, dat boek? Nee. Misschien is het niet zozeer om de kinderen aan het lezen. Zeg maar, dat is het doel van het boek is eigenlijk iedereen bereiken die kinderen daarin kan begeleiden. Dus het is niet zozeer voor de kinderen zelf. Er zijn wel een paar kinderen die het geprobeerd hebben te lezen. Dus geprobeerd? Dat is, ja, die hebben geprobeerd het boek te lezen. Ah ja. Uit mijn eigen klas. En vonden ze het wat? Ja, dat was wel heel lief. Er kwam vanochtend een meisje naar mij toe die zei... Ja, ik heb het echt geprobeerd. Sommige delen snap ik goed en andere vind ik nog een beetje moeilijk. Ah ja. Dat zijn eigenlijk hele lieve opmerkingen. Ja. Ja. Ja. Maar waarom vond je dat het boek er moest komen? Dat begon eigenlijk... Dat zat hem in 2 momenten. De eerste was toen ik zelf nog op de opleiding zat, op de PABO. En stage liep. Toen werd ik op mijn schouder getikt door een docent. Door een stagebegeleider die zei van ja... Ik was zelf een kinderboek aan het lezen tijdens het leeskwartier. En zij zei, ja, heb je niet iets beters te doen? En toen dacht ik, nee, dit was toch het doel? Want het leeskwartier is een moment in de klas dat de kinderen lezen. Ja, de meeste Nederlandse scholen openen de dag met een kwartiertje lezen. Ja. Dat is nergens vastgelegd overigens dat dat moet. Maar dat is een schoolcultuurding, want we allemaal van elkaar over hebben genomen. Mm-hmm. Nou ja, daar heb ik ook wat een en ander kritiek op in mijn boek. Ja. Maar daar begon het dus mee dat ik dacht, oké, wat zijn dan de andere mensen aan het doen? Dus toen ging ik opletten, andere leerkrachten. En er werd van alles gedaan, ook heel veel nuttige dingen. Even nog even voorbereiden, kopietje maken, dat soort dingen. Ja. Maar er was weinig betrokkenheid bij het leesmoment zelf. Ja, en die opmerking van je begeleider toen je dus de PABO deed, dacht je van, waarom mag ik niet gewoon lezen, net als mijn leerlingen tijdens dat leeskwartier? Ja, ja, omdat het is ook bewezen dat body doubling, dus iets voordoen, dat heel erg helpt voor kinderen met concentratieproblemen. En daarbij is het ook gewoon leuk. Je ziet dat de betrokkenheid van kinderen bij wat jij aan het lezen bent, is heel hoog. Kinderen willen heel graag met je in gesprek over welk boek lees je en waarom lees je dat? Ja. Dus dan, dat is ook meteen een opener om boeken te promoten of om het überhaupt gewoon over boeken te hebben en verhalen. Ja, maar wat deed die opmerking met je toen je die hoorde? Ja, van, heb je niks beters te doen? Nee, ja, ik vond het heel gek. Ik dacht echt, oké, dit is dus blijkbaar niet de bedoeling. Toen ging ik opletten, toen ging er eigenlijk meer dingen opvallen. Toen ging ik ook kijken van, waarom lezen kinderen eigenlijk wat ze lezen? Wat staat er eigenlijk in die boekenkasten? En ook dat in combinatie met de Doom-vergaderingen... Waarin het leesniveau besproken werd van, het gaat niet goed. En ze scoren heel laag. Ja. En toen begonnen dus al die dingen op te vallen. En zo is een beetje het idee voor het boek ontstaan. Daar heb ik toen een artikel over geschreven, over al die dingen. Het leesniveau daalt en het ligt aan ons. En toen heeft de uitgeverij Das Mag me benaderd om een boek te schrijven. Ja, ja, want het gaat niet goed, hè, met de leesvaardigheid en de lage lettertijd. Er zijn ook heel veel termen die daarbij komen kijken. Ik zat dus even te kijken. In 2018 scoorde een kwart van de 15-jarigen onvoldoende op leesvaardigheid. Inmiddels is dat al een derde geworden. Heftig, in bijna 10 jaar tijd. Hoe kan dat eigenlijk, dat zo blijft dalen? Ja, hoe kan dat? Er zijn heel veel oorzaken voor. Dat ligt echt op heel veel verschillende gebieden. We zijn ze totaal een ander boekenaanbod gaan aanbieden dan de decennia hiervoor. Zeg maar. We zijn heel erg naar Amerika gaan kijken. Wat gebeurt daar? En wat gebeurt daar? Nou, daar worden dus heel veel... bijvoorbeeld de series die ik noem, Het leven van een loser, Dogman. Dat zijn boeken die heel populair zijn. Ook in Nederland nu. Terwijl boeken van influencers, toch? Boeken van influencers, ja, dat is ook een trend die erbij komt. Dat zijn boeken die heel erg voldoen aan de beeldcultuur die we nu veel meer hebben dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Mm. Wat het probleem is met die boeken is dat het taalniveau heel laag is, terwijl de onderwerpen aansluiten bij een hogere leeftijdscategorie. Ja. Nou ja, dan krijg je dus dat kinderen structureel onder hun leesniveau lezen. Terwijl ze wel de boeken lezen die bij hun leeftijdscategorie qua interesses en onderwerpen aansluiten. Ja, dus misschien zijn dat wel boeken die kinderen leuk vinden om te lezen, maar die niet per se bijdragen aan de ontwikkeling van je leesvaardigheid. Om het is een maar soort fastfood onder de boeken. Ja, zo daar vergelijk ik het mee. Ik bedoel, ik zeg in het boek ook van als je het vergelijkt met eten. Ja, je snapt ook dat het heel onverantwoordelijk is om een 10-jarige elke dag te laten kiezen wat er gegeten wordt thuis. Ja, het is ook heel onverantwoordelijk om een 10-jarige te laten kiezen volledig wat hij leest altijd. Mm-hmm. En dit is dus een onderdeel daarvan, van die alsmaar dalende leesvaardigheid. Wat zijn nou gevolgen wat kunnen op de lange termijn gevolgen zijn als we deze daling voortzetten, als het aan jou ligt? Nou ja, als het aan mij ligt, dan maak ik me heel erg zorgen over dingen als het empathisch vermogen, tolerantie naar elkaar. Boeken lezen, vooral fictieverhalen, is een van de weinige succesvolle manieren. Los van kijken naar je ouders, naar je opvoeders, naar de mensen om je heen. Om empathie aan te leren, om een ander te leren kennen. Die je misschien in het dagelijks leven niet zo vaak tegenkomt. Je ziet ook dat mensen die laaggeletterd zijn, zijn veel gevoeliger voor radicalisering. Die hebben veel meer moeite om aansluiting te vinden. Maar je kan ook heel praktisch kijken naar wat kost wat kost het de maatschappij als heel veel mensen laaggeletterd zijn? Het is ook gewoon heel erg duur. Dus dan moet je denken aan niet betaalde verzekeringen, niet betaalde andere rekeningen. Mensen die geen baan vast kunnen houden, een uitkering nodig hebben. Het gaat heel ver. Ja. Ja, ik had het hier kort voor de uitzending had ik het samen met Yara van de redactie ook over. Want toen volgens mij lazen 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Ja. Nou ja, dat kunnen er dus meer worden als dit zo doorgaat. Ja. Ja, hoe doe je dan die belastingaangifte? Hoe doe je dan je administratie als het gaat bijvoorbeeld om een huis? Noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke teksten vaak. Ja, absoluut. Moeilijk doorheen te komen. Ik denk dat ook mensen met een hoog leesniveau nog steeds brieven. Ik persoonlijk moet de brieven van de Belastingdienst altijd 3 keer lezen. Ja. En denken, wat willen ze hier nu eigenlijk van mij? Ja, dus eigenlijk zouden we de brieven van de Belastingdienst misschien wat makkelijker moeten maken. Maar tegelijkertijd kunnen we. Tegelijkertijd is het ook fijn als mensen er uiteindelijk wel uit kunnen komen. Ja. Ja. En met de brief van de Belastingdienst, daar kan je dan ook nog hulp voor zoeken, bijvoorbeeld bij bibliotheken. Maar als je bijvoorbeeld je bijschrift, bijsluiter van de medicijnen niet kan lezen, dan wordt het echt gevaarlijk. Ja. En leesvaardigheid of laaggeletterdheid. Wat is eigenlijk het verschil tussen leesvaardigheid en laaggeletterdheid? Het verschil tussen leesvaardigheid en laaggeletterdheid. Ja, zit er een verschil in eigenlijk? Nou ja, je leesvaardigheid geeft aan hoezeer je je kan redden. Mm-hmm. En laaggeletterd betekent eigenlijk gewoon van je haalt die basisnorm niet. Ja, precies. Dus de basiseis om te functioneren, om mee te kunnen komen in de maatschappij, die haal je niet. Ja, ja. En dan is er ook nog zoiets als leesplezier, waar jij met je boek eigenlijk vooral je op focust. Daar gaat het ook niet al te best mee. Nee. Hoe komt dat? Ja, dat heeft ook verschillende oorzaken. Ik denk wel dat het belangrijk is om even leesvaardigheid en leesplezier, die worden heel vaak samen op een hoop gegooid. Precies, ja. En dan raken mensen een beetje kwijt waar we het over hebben. Want dat hoeft niet altijd hand in hand te gaan. Je zal altijd mensen, jongere volwassenen, houden die niet van lezen houden. Maar dat wil niet zeggen dat ze het ook niet kunnen. Dus die twee zijn wel echt voor mij, dat zijn twee aparte doelen, zeg maar. Ik vind het heel fijn als kinderen heel veel leesplezier hebben. En het is natuurlijk ook zo, ik denk dat het heel menselijk is om de dingen waar je goed in bent, om die ook automatisch leuker te vinden. Maar het uiteindelijke doel is wel dat iedereen gewoon op een bepaald niveau kan lezen, dat je jezelf kan redden. Ja, precies. Maar goed, ik denk dat het wel zo is dat als je meer plezier hebt op jonge leeftijd in het lezen, dat later natuurlijk ook uitwerkingen heeft. Ja. En dat je daar dus ook beter in wordt. Ja, ja, je ziet ook dat op het moment dat je er beter in wordt, dat kinderen er beter in worden, dat ze het veel leuker vinden. Ja. Ja. Ja. Het is dus niet goed gesteld met al deze termen die ook af en toe door elkaar heen lopen, ook bij mij. Dus corrigeer me vooral als ik dat doe. Ik las een kop in de Volkskrant, en ik zei het net ook al in de introductie van een interview met jou, waar stond: haar groep 8 is leesverslaafd. Ja. Is dat echt zo? Ik denk het wel, ja. Zeker als je het vergelijkt. Dan denk ik zeker dat lezen een hele prominente rol heeft in de klas, maar dat is wel iets waar veel inzet voor nodig is en waar je echt wel even aan moet trekken. Ja, hoe ziet zo'n leesverslaving eruit? Wat zeg je? Hoe ziet zo'n leesverslaving eruit? Dat er bijvoorbeeld gekeken wordt van wat lees jij, wat heb je recent gelezen, dat het een onderwerp van gesprek is onder de kinderen zelf, zonder dat ik het aanstuur. Oh ja. Het de norm is dat er wat dikkere boeken gelezen worden, wat meer. Dat het de norm is om moeite te doen voor een verhaal, om een verhaal leuk te vinden. Dat soort dingen. Zoals bijvoorbeeld vanochtend heb ik een boek geïntroduceerd, wat een beetje gericht is op kinderen die iets minder graag lezen. Het gaat over een pretpark waar alles door AI geregeld is. Een smart park. En die machines die veranderen in een soort moordlustige wezens. En vervolgens staan er 10 kinderen in de rij omdat ze dat willen lezen. Maar dat moet je dan wel even onder hun neus gooien. Oh ja. En dan worden ze dus wel compleet enthousiast als je zo'n kleine introductie geeft. Ja, ja, ja, ja. Dus dan lees ik met het fruit eten even een paar minuten voor. Of ik geef het even een introductie. En dan is het wie wil dit lezen. En dan melden zich vanzelf kinderen. Ja, lijkt me best bijzonder eigenlijk om mee te maken. Dat ineens dan toch zo aanslaat. Ja, dat is fantastisch. Dat is heel erg leuk. Want wat doet dat met jou als leerkracht? Ja, ik word daar heel blij van. Ja? Ik word, ten eerste is het natuurlijk heel fijn dat ik wel kan zeggen dat de kinderen uit mijn klas zich kunnen redden als ik ze aan het eind van, over een paar jaar is het einde schooljaar groep 8. Dat is natuurlijk voor iedereen een heel emotioneel moment. Maar meestal. Maar dan durf ik wel te zeggen dat ik ze aflever op een niveau dat ze zich kunnen redden. Dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. En ouders ook niet. Maar daarbij vind ik het heel fijn dat ze zoveel plezier, de meesten er zoveel plezier uit halen. Ja, nou ja, hoe je dat doet, daar komen we zo wel over te spreken, denk ik. Las je zelf eigenlijk veel als kind? Ja. Ja? Ja, ik ben altijd gek op lezen geweest. Wat las je? Weet je dat nog? Ik denk dat allereerste wat ik me kan herinneren, dat denk dat ook werd ook aan me voorgelezen, maar dat was op een gegeven moment denk ik zo in mijn geheugen dat ik dat hardop begon te citeren. Dat was een boek over het rode hennetje, het rode kipje wat brood wilde bakken. Dat is ja, dat is echt mijn allervroegste herinnering. Ja. En dat ik zelf ging lezen, dat waren dan boeken van Jacques Vriens met tekeningen van Dagmar Stam. Mm-hmm. Dat zijn mijn allereerste herinneringen aan zelflezen. Ja, ik stelde dezelfde vraag vorige week aan Matthijs Deen. Hij heeft een boek geschreven over de Wadden. En toen zei hij, ja, het eerste boek wat ik las was Harry Mulisch. Toen dacht ik, wow. Nee. Dat is wel even een instapniveautje. Maar dat, ja. Oké, dus bij jou zat het bij nee, het... Nee, ik had echt het rode kipje. Ja. En hoe werkte dat in jouw familie? Want werd er überhaupt veel gelezen? Werd dat er met de paplepel ingegoten? Of? Ja. Ik heb wat dat betreft gewoon heel veel geluk gehad. Nou zie je sowieso dat leesopvoeding begint gewoon thuis. Hoe hard je er op school ook aan trekt als leerkracht. Mm. Je hebt thuis echt nodig, de opvoeders. We zien ook dat over het algemeen moeders veel meer de leesopvoeding overdragen dan vaders. Dus het is een oproepje aan alle vaders van het land om, bij deze. Om de moeders even in te halen. Ja, nee, dus daar begint het echt. Mm. En ik heb daarin heel veel geluk gehad dat mijn ouders hadden gewoon een klein boekenkastje staan met allemaal kinderboekjes erin. En ja. Mijn jeugdherinneringen zijn wel dat ik daar dan voor het slapen gaan boekjes uitzocht om zelf te lezen. Ja. En dat was eigenlijk vanaf moment 1 vond je dat gewoon al leuk? Vanaf moment 1 vond ik dat leuk, maar ik werd dus ook veel voorgelezen. Voordat ik zelf kon lezen, werd er veel voorgelezen. Door je moeder of je vader? Ik denk er allebei. Ja, ja nee. Wat okay, dat was wel in balans. Was het in balans, ja. Ja. Ja. En want dat is natuurlijk tenminste, ik vond dat het allerfijnste, het voorlezen. Ja, en dat is ook... Daar pleit ik ook heel erg voor om dat ook tot op oudere leeftijd te blijven doen. Want kinderen vinden dat gewoon heel erg prettig. Volwassenen vinden dat ook prettig. Ja. Het is fantastisch om voorgelezen te worden. Ja, ik heb wel eens de ambitie dat ik dan... 's avonds als ik met mijn vriendin, als voordat we gaan slapen... dat we dan elkaar voorlezen. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, ik heb dat dus ook wel eens met mijn partner gedaan. En dat is echt heel... dat is echt heel gezellig. Ja. Oké, dus zelfs ook voor volwassenen een mooie oproep. Ja. Meer voorlezen. Maar hoeveel boeken lees je nu per maand? Ben je echt zo'n... Ik denk 1 per week. Dus 4 1 per maand. Oké, ja. Dat is wel flink. Ja. Ja. En dus maar ze zijn niet allemaal even dik, hè? Dat is ook, en een kinderboek ga je ook iets sneller doorheen. Ja. Ja. Dus het ligt er een beetje aan. Ja. Maar je leest veel. Ik lees veel, ja. Ja. Je bent, voordat je het onderwijs inging, heb je mediawetenschappen gestudeerd. Ja, las ik, wat vond je daar zo interessant aan? Nou, ik heb heel lang gedacht dat ik de filmwereld in zou gaan. En daar ben ik ook even in geweest. Mm-hmm. Zeker met mijn stages. En dat vond ik heel erg leuk. Alleen ook een hele onzekere wereld. Waarin je niet altijd voor het zeggen hebt welke opdrachten je wel en niet wil doen. En ik was misschien bang dat als ik daar helemaal afhankelijk van zou zijn, financieel ook, dat ik dan niet helemaal kon maken wat ik zou willen. En ik gaf toen al les aan kinderen met of jongeren eigenlijk destijds met gedragsproblemen. Die begeleidde ik naar het staatsexamen. En dat vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik, waarom ga ik niet door de week voor de klas staan en een beetje bijdragen aan Amsterdam, aan de stad waar ik zo gek op ben. Mm-hmm. En kan ik dan in de dagen die ik over heb losgaan creatief, zeg maar. Ja. Dus ik sluit niet uit dat ik misschien ooit nog... ooit weer iets in de film... iets in de film ga doen, maar voor nu is het schrijven. Ja, want dan maak je dus de keuze... want je had echt die studie afgerond. Ja. Je was er klaar voor, zeg maar. Ja. En dan ga je toch iets anders doen. Ja, ik was toen ook wel... toen ik klaar was met studeren, was ik 21. Dus dat is wel vroeg ook. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, wat zal ik nu eens doen? Ja, dat ligt toen dacht ik, ga ik dan nu tot mijn... ik weet niet waar de pensioenleeftijd straks ligt als ik met pensioen ga, maar ik denk 75 of zo. Ga ik dan nu van mijn 21ste tot mijn 75ste hetzelfde werk doen en dan... Ja. Maar toen dacht je, ik ga me meteen omscholen eigenlijk. Ja, ik heb een weekend pauze gehad. Of zeg maar vakantie. En toen ben ik aan de PABO begonnen. Maar, want dat lijkt me best een enge keuze ook. Want het is natuurlijk je zegt het is een onzekere scene, de filmindustrie. Maar tegelijkertijd is een hele nieuwe studie starten natuurlijk ook een onzeker avontuur. Nou, het voelde niet nieuw, omdat ik dus al een beetje in dat wereldje zat qua lesgeven. En dat ook heel leuk vond. Dus dat voelde in die zin niet nieuw. Waar ik wel van schrok was dat heel veel mensen dus als reactie... en dat zegt ook iets over het imago van een basisschoolleerkracht. Omdat ik mijn master had afgerond aan de universiteit... was de reactie van heel veel mensen wat zonde. Waarom ga je met een universitaire master voor de basisschoolklas staan? Dat vond ik heel raar. Ik dacht, je zakt dus nu een soort van terug in aanzien of zo. Wat is dit voor een gekke reactie? Zag je dat zelf toen ook zo? Of? Nee, totaal niet. Ik dacht, ik had er gewoon zin in. Ik vond dat leuk. Toen dacht ik wel, het is dus niet zo best gesteld. Ja, want wat zei je omgeving erover? Je vrienden, familie? Nou, die waren allemaal positief. Ja. Dus het was niet dat daar heel erg de reacties uitkwamen. Maar het was meer van medestudenten of van... mensen die dan terloops vroegen van wat ga je nu doen. Mm. Ja, dat die reactie best wel vaker voorkwam dan dat ik dat had gedacht. Ja, nou ja, je hebt wel doorgezet. Je bent de PABO dus gaan doen. Ja. Daar moest je overigens ook direct voor de klas staan. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja, je gaf natuurlijk al wel een beetje les, maar toen was het echt de vuurdoop. Ja, dat is zo. Ik vond het meteen echt gewoon heel erg leuk. Ja. Ik denk ook dat... ik dacht meteen, geef me alsjeblieft die klas. En, wat voor klas was het? De allereerste klas waar ik voor onbegeleid voor stond... dat was een cluster 2 school. Dus dat was met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Dus die hadden heel veel moeite met praten, bijvoorbeeld. Dan sta je voor hele andere uitdagingen... dan dat je in het regulier onderwijs staat. Zo ben ik een keer een uur lang op zoek geweest met een leerling naar een WAKMA... Dat bleek een wasmand te zijn. Ik had echt geen idee. Maar dat was hoe hij dat uitsprak. Ja. Ja, dat zijn dan de uitdagingen waar je dan mee te maken hebt. Oh ja. Ja. Maar hoe ging je daarmee om? Want dat lijkt me ook... Ik noem het een vuurdoop. Maar dan ga ik al uit van een soort standaardklas. Maar dit brengt natuurlijk ook nog extra uitdagingen met zich mee. Ja, je vindt je weg er wel in, denk ik. Ik denk als je met... en ik hoop dat leerlingen dat voelen... dat ik met heel veel liefde voor de klas sta... Dan gaat dat eigenlijk wel vanzelf. Vind je gewoon je weg in dat soort dingen. Ja, ja. Denk je dat het vak van docent is iets is dat je kan leren... of dat het ook gewoon een beetje in je moet zitten? Nou, ik denk zeker dat je de didactiek achter de dingen... hoe geef je les, hoe geef je bepaalde lessen, dat kan je leren. Mm-hmm. Ik denk geduld en misschien ook een stukje pedagogiek opvoeden... Ja. Dat moet een beetje in je zitten, denk ik. Ja. Als jij paniek krijgt van het idee dat er... 20 kinderen voor je neus zitten. Ja. Nou ja, je vertelde net voordat we hier live gingen over het verkeersexamen. Dat je vandaag met 42 leerlingen in de stad Utrecht hebt afgelegd. Ja, ja. Ik moet er niet aan denken. Maar. Nee, maar het gaat. Ja, ik denk ze zijn. Als je een goede relatie hebt met je leerlingen, dan werken ze ook voor jou. Ik was ook met mijn favoriete collega. Dus met z'n tweeën gaat het dan wel. Ja. Het is wel natuurlijk, het is een heel organisatie om iedereen op de plek van bestemming te krijgen. Maar, maar het zit dus ook een beetje in je. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Was dat ook zeg maar dat toen jij die keuze maakte van ik ga toch weer die PABO doen, ik wil docent worden, dat er ook iets klikte ergens voor je? Ja, ja. Nou, ik vanaf heel jong, denk 12, 13, gaf ik in de zomer les, zeilles. Mm. Aan grote groepen kinderen ook. Dus wat dat betreft, en dat leek eigenlijk heel erg de opleiding die je dan moet doen tot watersportinstructeur. Eigenlijk, die lijkt eigenlijk heel erg op de PABO. Dus het was in die zin niet nieuw. Ja. En Zuid als kinderen die je eventjes voor een uitdaging stellen, waren dus ook niet nieuw. Want ik was er eigenlijk zelf 12, 13 en toen. Toen ging het. Ja, dan moet het nu helemaal lukken. We gaan het zo over je boek hebben. We gaan ook even luisteren naar muziek. Ik heb klaarstaan. Ja, hou je vast. Ja. Highway to Hell van AC/DC. Ja. Waarom die? Ja, omdat ik denk dat we met de 21% BTW is dat precies waar we naartoe gaan, denk ik. Ik dacht al dat het daarover zou gaan. Ja, ja. Wat vind je daarvan? Ja, afschuwelijk. Het is natuurlijk een voornemen. Het is er nog niet. Nee, maar 21% BTW op kunst en cultuur. Ja, echt heel erg. Ja, het is gewoon vreselijk. Ik bedoel, volgens mij doen met mij heel veel mensen in dit land, leerkrachten, ouders, vooral allerlei soorten mensen, hun best om kinderen aan het lezen te krijgen. En ik heb het nu even specifiek over lezen, maar natuurlijk de hele rest van de cultuursector wordt ook getroffen. Ja. Maar we proberen met z'n allen een leescrisis op te lossen en dan helpt het kabinet niet echt mee, zeg maar, met dit soort plannen. Ja, denk je dat ze erover nagedacht hebben? Nou, vast wel, maar ik denk dat ik zou graag even gebriefd worden wat de gedachtegang hier was. Ja, nou ja, goed. En dan draaien we gewoon Highway to Hell. Ja, meer weten we ook niet, toch? Nee. Ja, de Highway to Hell van AC/DC. Dat is waar we naartoe gaan, toch? Ja, precies. Met die 21% BTW. Bij mij te gast is schrijver in groep 8, lerares Anne Steenhoff. Ze schreef in haar boek Een lui letterland hoe ze haar klas weer aan het lezen heeft gekregen. We hebben het gehad over de kinderboeken die je zelf graag las en leest. Hoe je voor de klas terecht kwam en waarom het er zo ontzettend slecht voor staat met de leesvaardigheid in Nederland. Toch is haar klas leesverslaafd. Maar ja, hoe krijgen we alle kinderen nou zover? Daar praten we over verder. Een lui letterland. Mooie titel, sowieso, voor een boek, vond ik. Zijn we ook lui, vind je? In een bepaald opzicht wel, denk ik. Misschien niet altijd bewust. Maar ik vind wel dat er bepaalde groepen mensen even in actie moeten komen nu. Ja, ja. Welke groepen dan? Nou ja, ik heb natuurlijk mijn boek opgedeeld in drie sectoren. Ja. Leerkrachten, opvoeders en dan eigenlijk instanties, overheid en instanties. Dat zijn wel de groepen waarvan ik graag een actieplan zou zien. Ja. Je vertelt in je boek dat je schok van het leesniveau dat je aantrof in jouw klas, groep 8 klas. Ja. Waaraan merk je dat? Zeg maar, want je komt die klas binnen, merk je dat meteen? Hoe gaat zoiets? Nou, ik zit nu op een reguliere school, dus geen cluster 2 meer. Maar, dus niet zo'n speciale school? Ja, geen speciaal onderwijs, nee. Ja. Dat zijn allemaal kinderen met een gemiddelde of booggemiddelde intelligentie. Dus dat zijn allemaal kinderen die, als je leerstoornissen eventjes uitsluit, zeg maar. Ja. Dat zijn allemaal kinderen die gewoon het basisniveau moeten kunnen halen. En als je ziet dat dat niet lukt, dan klopt er dus iets niet. Ja, en waaraan zie je dat dan specifiek? Dat kan je, bijvoorbeeld aan de toetsing. Ja. Dat je denkt, oké, ze halen gewoon de 1F-lijn, noemen we dat. Dat is het basisniveau, die halen ze niet. Ja. En hoe kan dat dan? Ja, want je schrijft in je boek ook stap 1 voor docenten, en dat is dan vooral in het eerste hoofdstuk, is het besef dat kinderen die instromen in de kleuterklas niet allemaal een gelijke start maken. Dat het beter, want liefdevoller is om van alle kinderen evenveel te eisen dan om van sommigen minder te verwachten. Dat zou ook het leesonderwijs in Nederland ten goede komen. Ja. Wat een flink statement. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk dat er zijn twee zijn dingen die we even uit elkaar moeten halen. Namelijk, niet elk kind hoeft gelijk behandeld te worden. Dat bedoel ik met, je moet rekening houden met een ongelijke start. Voor sommige kinderen zul je extra je best moeten doen als docent. Maar dat betekent niet dat we niet van iedereen hetzelfde eindresultaat moeten eisen. Dus die twee moet je niet verwarren, want anders dan klopt het niet meer. Yeah. Maar je ziet bijvoorbeeld bij het Wonder van Londen, de school, een school in een buitenbuurt van Londen, dat het veel beter gaat sinds ze van elke leerling zeg maar hetzelfde eisen. Dus niet meer denken van, deze leerlingen hebben het al zo zwaar, laten we de lat maar lager leggen. Dat komt eigenlijk de leerlingen helemaal niet ten goede. Maar dat betekent niet dat je niet kinderen die het die zeg maar vanuit huis misschien minder meekrijgen, dat je die niet meer moet ondersteunen. Ja, en hoe pas je dat dan toe in je klas? Nou ja, daarvoor zul je ook ouders nodig hebben. Want ouders die hun kinderen ondersteunen, die verlichten eigenlijk ook het werk voor een docent. Zodat een docent weer meer aandacht kan besteden in de klas aan kinderen die die vanuit thuis minder ondersteund worden, om welke reden dan ook. Ja. Bijvoorbeeld dat ik voor kinderen die waarvan ik weet dat ze misschien thuis wat minder ondersteund worden op dat gebied, dat ik wat meer boeken aandraag. Dat ik ook eens een boek uit de kringloop meeneem wat ze gewoon mogen houden. Dat zijn dan dingen die ik doe. Ja. Maar het kan natuurlijk ook dat je misschien met een aantal kinderen hetzelfde boek gaat lezen. Of er zijn heel veel dingen die je ingrepen die je zou kunnen doen. Dat moet je natuurlijk met je afstemmen op de groep die je voor je neus hebt. Maar jij komt in een klas, dat is een nieuwe klas voor jou. Je bent eigenlijk pas net docent en je ziet dat. Mm-hmm. Dan neem je best wel rigoureuze maatregelen, lijkt me. Ja, hoe heb je dat vertrouwen van de school gewonnen om dat dan toch te mogen doen? Ik denk een grote mond en dan het waarmaken. Okay. Laat maar zien, Anne. Ja. Ja. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja. Je beschrijft in je boek een aantal van die punten. Hè. Die gelijke start is er daar één van. Je zei al, je boek bestaat uit drie delen. En in deel 1 bespreek je dan vooral wat leerkrachten kunnen doen. Een van die aanbevelingen die je geeft is verleng de leestijd. We hadden het net al over het leeskwartiertje. Ja. Waar is een kwartier niet genoeg? Nee, dat leeskwartier, dat is echt iets dat we gewoon klakloos van elkaar over hebben genomen van scholen. Want er is gewoon heel goed onderzoek gedaan naar, als je de leesvaardigheid wil verhogen, hoeveel tijd heb je dan nodig? Effectieve leestijd, dat je echt aan het lezen bent. En uit dat onderzoek komt gewoon heel duidelijk van, dat moet minstens 15 minuten zijn. Ja. Nou ja, dan weet je al dat als je een kwartier neemt, dat je niet uitkomt. Dan kom je al tekort, want die kinderen die komen binnen, en is er nog één te laat, dan moet je nog een presentielijst doen. Dus eer dat ze allemaal zitten met hun boek open, is het zo, ben je sowieso in het gunstig geval 5 minuten verder. Ja. Nou ja, dan staren ze misschien 5 minuten naar dezelfde bladzijde. En dan gaan ze vervolgens 5 minuten kletsen dat leeskwartier alweer bijna voorbij is. Terwijl dat is het, ja, dan hebben ze dus 5 minuten effectief gelezen als je geluk hebt. Dus dat moet naar minstens een half uur. Ja, en dat doe jij ook al in je klas. Ja. Waarom houden we dan toch vast aan dat kwartiertje eigenlijk? Ik denk omdat we dat gewend zijn. Dus we, maar dat klinkt toch te simpel? Ja, maar soms is het ook simpel, denk ik. Ja, we zijn gewoon bepaalde dingen gewend. En die zijn er ingesleten. En het is tijd om het misschien te herzien. Ja, dus je zegt eigenlijk, we moeten minimaal een half uur lezen. Jij doet ook een half uur in jouw klas? Ik doe een half uur, ja. Ja, en dan merk je dus dat mensen of je leerlingen wel echt in die focus raken. Ja. En wel even in stilte lezen. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat gebeurt echt. Ik heb laatst ook een journalist in de klas gehad. En die was ook redelijk verbaasd. Zei, het gebeurt echt. Ik zei, ja, echt. Ja, oh, dat was van het Volkskrant artikel. Ja, daar las ik ook ergens een zinnetje van. Het enige wat je hoorde was het geritsel van de bladeren. Ja, ja. Ik dacht van, dat is wel heel romantisch opgeschreven. Maar dat is dus echt zo. Ja, ja, ik heb haar niet omgekocht om het op het papier te zetten. Nee. Ja, leestijd is overigens niet het enige waar je druk om maakt in je boek. Ook wat kinderen lezen is van onvoldoende niveau, vind je? Ja. Waarom? Nou ja, dat hadden we net al even ook. Omdat de boeken die aangeboden worden zijn qua taalniveau, komen ze eigenlijk niet verder dan groep 4, groep 5. Hm. Terwijl ze qua onderwerpen in de markt gezet worden voor kinderen uit groep 7 en groep 8. Ja, dan... En wat voor onderwerpen? Waar hebben we het dan over? Nou, neem bijvoorbeeld Dagboek van een Muts. Dat gaat heel erg over verkering en over... dat zijn onderwerpen, daar ben je eerder in groep 8 mee bezig dan in groep 5. Hm. Of een verhaallijn die zich op de middelbare school afspeelt. Ja, dat. En je bedoelt dan, dus het taalniveau van die verhalen is eigenlijk niet meer voldoende voor iemand die in groep 8 zit. Precies. Ja. Dus dan lees je structureel onder je niveau. Ja, eigenlijk ook ook heel gek. Ja, toch? En dat kan je ook heel makkelijk gewoon zien. Daar hoef je echt geen Neerlandicus voor te zijn. Want hoe zie je dat? Ja, leg eens een boek van Tonke Dracht open naast een boek. Zoals Het leven van een loser bijvoorbeeld. Ja, dan zie je meteen wat het probleem is. Ja. Daar hoef je verder niet voor, geen Nederlands voor gestudeerd. Ja, maar toch slaat Tonke Dracht minder goed aan, denk ik, dan Het leven van een loser. Ja, nu wel. Ja. In de huidige tijd wel. En dat heeft wel te maken met de beeldcultuur. Dat kinderen zijn heel erg gewend om content, om entertainment eigenlijk, in hapklare broeken aangeboden te krijgen, bijvoorbeeld op social media platformen. Ja. Dus die extra moeite doen. Om eigenlijk geëntertained te worden door een boek. Dat is iets waar je misschien meer op moet inzetten vandaag dan 10, 20 jaar geleden. Ja, precies. Ja, je noemde het net al fastfood onder de boeken. Ja. Dat zijn dus deze boeken. Denk je dat die schrijvers zich daar bewust van zijn, die boeken hebben geschreven? Misschien niet eens zozeer. Ik denk dat kinderboekenschrijvers altijd fan zijn van leesvaardigheid. Dat zal, daar zullen ze heus affiniteit mee hebben. Mm-hmm. Er is gewoon alleen een heel breed scala aan schrijvers. Ja. Ja. En dat soort boeken mogen leerlingen in jouw klas dus ook niet lezen? Nou, niet in de tijd die voor het lezen bestemd is. Precies, van mij, als ze het in de pauze willen lezen, vind ik het prima. Ja, maar niet in het leeshalf uur. Nee. Nee. Nee, dan vind ik dat er echt eisen gesteld mogen. En welke eisen zijn dat dan? Wat mogen ze wel lezen? Ja, ik heb echt een hele, hele, hele mooie boekenkast met allerlei boeken die ik zorgvuldig heb uitgezocht, ook met collega's. Daar staat echt van alles in. Maar dan kijk ik wel naar schrijvers waarvan ik zelf vind dat ze met hele rijke taal schrijven. Bijvoorbeeld een Giet op de Beek of een... Ja, noem maar op. Als we die lijst gaan opnoemen, dan zitten we hier nog wel een paar uur. Maar ja, goed, het zijn niet allemaal kinderboeken per se, toch? Het hoeft niet. Nee, nee, nee, niet allemaal. Meestal wel, hoor. Maar soms hebben ze zelf al een suggestie van, nou, ik wil dit of dat lezen. Ja. En ik heb laatst dus het boek van een collega van Ismael Mamo gelezen. Mam, ik ben geen crisis. Oh ja. En die vond ik eigenlijk heel geschikt voor de kinderen die wat verder zijn. Ja, ja. Mijn Nederlands docent die zei eigenlijk altijd, dat was wel op de middelbare school overigens, maar die zei altijd, ja, als je maar leest, dan is het goed. Ja. Want wij hadden ook zo'n leeslijst met boeken die we dan moesten lezen. Dat waren allemaal hele dikke pillen, dus je wilde zo dun mogelijk. Tenminste, dat deed ik altijd. Maar daar ben jij het dus niet mee eens. Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Nee, nee, nee, nee, want als ze maar lezen, dat, ja... Dan ga je weer terug naar als maar eten. Ja, Als je McDonald's elke is ook dag eten, naar de zeg Mac maar. Gaat, ja. Dan heb je wel gegeten. Maar hoef je er, dan word je wel dik en ongezond. Ja, ja. Ja, ja. Duidelijk. Jij zorgt zelf ook voor dat aanbod op maat. Hè? Je noemt het al een hartstikke een mooie boekenkast. Maar je kiest ook vaak specifiek boeken uit. Dat vond ik zo fascinerend voor bepaalde leerlingen. Ja. Hoe doe je dat precies? Ja, hoe pak je dat aan? Ik denk dat de taak, maar ook de kracht van een docent is. Als jij de verbinding weet te maken tussen het leven van een leerling of wat er gaande is. Of hun interesses, wat voor soort boeken ze leuk vinden. Ja. En wat er in je kast staat. Dan heb je ze, denk ik. Dus ik weet nu, bijvoorbeeld van mijn groep, we zitten natuurlijk ook aan het einde van het jaar, nu heel goed wie wat graag leest. En als ik dan die twee puzzelstukjes zeg maar in elkaar weet klikken, dan is dat heel fijn. Maar hoe pak je dat aan? Er komt iemand, een leerling van je, komt ik wil iets lezen over voetbal, en dan ga jij een boek over voetbal uitkiezen? Ja, dan zeg ik pak Match van Buddy Tegenbos. Ja. Hoppakee, ja, je tovert het er zo uit. Ja. Ja. Maar dat is dus echt hoe het gaat. Of kan het ook andersom zijn dat jij naar die leerling denkt dat je dit wel leuk vindt? Ja, dat gebeurt ook wel. Ja. Ja, ik heb zeker ook. Ik lees dus zelf heel veel. En dan denk ik van, oh, dat past bij die of bij die. Mm. We hebben nu ook een boekenclubje met docenten. En dan gaan we echt gewoon per leerling van, nou ja, wat zou bij dit kind passen? En dan weet meestal één iemand wel iets wat bij die specifieke leerling past, of bij de interesses van die leerling. Ja, ja. Ik las een zinnetje in de Volkskrant. We komen elke keer terug op dat artikel in de Volkskrant. Maar dat vond ik ook fascinerend. Namelijk dat je zelf die boeken betaalt. Ja, dat klopt. Toen dacht ik, dat kan toch niet de bedoeling zijn eigenlijk? Nee, maar dat geldt voor wel meer dingen in onderwijsland. Dat heel veel docenten betalen zelf voor de dingen die ze nodig hebben. Ja. Maar dat is toch hartstikke duur, kinderboeken? Ja, dat is hartstikke duur. Het wordt nog veel duurder als het Highway to hell, we zitten er middenin. Precies, ja. Dus dat is hartstikke duur. En dat klopt ergens ook niet. Maar dat is wel nu de realiteit. Ja, ja, en dan denk je, nou ja, daar leg ik me dan bij neer. Als ik maar. Stel je goed, mijn investering in de maatschappij, denk ik. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat is goed. Dat is dan inderdaad een investering op de lange termijn. Ja. Die misschien. En ja, je krijgt het ook terug als kinderen natuurlijk laten weten dat ze het mooi vonden. Ja, precies. Ja, ja, en natuurlijk, als ik één boek koop, dan wordt het door heel veel kinderen gelezen. Ja. Dus dat helpt dan ook. Ze lezen het echt stuk, zeg maar. Ja. En verder struin ik gewoon kringloopwinkels, bibliotheken af. Die boeken afschrijven. Ja, van alles. Ja. Ik verzamel van alles bij om elkaar. De kinderen maar aan het lezen te krijgen. Ik las een hele mooie passage in je boek van leerling Silke. En ik dacht, nou ja, misschien is het wel leuk als je die even voorleest. Ze is 10 jaar oud en ze heeft een boek gelezen. Een boek op maat, wat jij haar gegeven hebt. Ja, kun je dat voorlezen? Ja, ja, dit gaat over de brieven van Mia, van Astrid Sy of Sy. Ik weet eigenlijk niet hoe haar achternaam. En dat verbindt eigenlijk de hedendaagse problematiek van een meisje wat uit Syrië gevlucht is met de geschiedenis van een Joodse man tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Silke schrijft, het mooie aan dit boek is dat je even in iemand anders leven terechtkomt. Even weg uit je eigen leven. Dat is een van de redenen waarom ik dit boek zo mooi vind. Ik wist al wel wat over oorlog, maar door dit boek krijg je nog wat meer een indruk. Dat vind ik ook omdat je even naar je eigen leven kijkt. Niet per se omdat je eigen leven nou zo perfect is, maar omdat je wel denkt, eigenlijk heb ik best wel geluk. Is toch prachtig? Ja, ja, dat is heel mooi. Ja. Ja. Wat doet zo'n uitspraak met je? Ja, ik ben heel blij dat het. Dat is waar het voor mij om gaat. Dat je door boeken de ander leert kennen, maar ook jezelf beter. Ja. Dat zijn eigenlijk twee functies. Ja, maar je noemde net al het woordje empathie. Ja. Dat hoor ik hier ook eigenlijk in terug. Ja, absoluut. Ja, ja, gewoon begrip voor de situatie van een ander. Ik bedoel, door boeken kan je in aanraking komen met mensen die je in het dagelijks leven gewoon nooit tegen zou komen. Ja, ja, ja. En zo krijg je, neem ik aan, meer reacties van leerlingen die, nou ja, enthousiast zijn en je wat teruggeven waar jij weer iets mee doet. Ja, absoluut. Ja, prachtig. Ja. Een andere aanbeveling die je in je boek doet, ja, het staat er vol mee. dus we gaan lekker door. En die vond ik er misschien nog wel het meest uitspringen. Dat was verband begrijp het lezen. Ja, stop ermee. Stop. Ja, leg uit. Dat moet je uitleggen. Nou, daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste is het gewoon nooit heel goed onderzocht, dat hele begrijpend lezen. Mm-hmm. Op grote groepen. En we hebben er een heel landelijk beleid op gemaakt. We hebben, ze kwamen er op een gegeven moment achter dat kinderen die heel goed kunnen lezen, die heel goed, dit is trouwens een onderzoek en een theorie uit Amerika, dat die heel goed de structuur van een tekst kunnen benoemen. Maar dat is logisch, want ze kunnen heel goed lezen. Wat wij hebben gedaan, is het omgedraaid. En gedacht, oké, dan we gaan kinderen de structuur van een tekst aanleren. Maar dan kom je bij het volgende hekele punt. Dat is helemaal niet leuk. Dat slaat elke vorm van leesplezier uitlezen. Ja. Nu zien we dat kinderen met een lage leesvaardigheid vooral een probleem hebben met deep reading. Dat betekent het echt grondig lezen en het begrijpen van een tekst. Nou, iedereen die ooit een lesbegrijpend lezen heeft gevolgd, die weet dat naast dat het oerzaai was, dat het aangeleerd wordt om teksten te scannen en de relevante informatie eruit te halen, de rest van de tekst links te laten liggen. Ja. Ja, dan is het mij geen vraag meer waarom kinderen moeite hebben met het heel goed en grondig lezen van een tekst. We hebben ze letterlijk aangeleerd om het te scannen. Ja. Dus laten we daar alsjeblieft mee stoppen. Ja, wij hadden op de basisschool altijd een grote houten bak met teksten. Dat was dan de bakles. Ik weet niet. Ja, dat dit is een gedeeld jeugdtrauma, denk ik, voor heel veel mensen. Oké. En dan had je dus inderdaad echt vragen van waar verwijst het woordje die naar? Ja. Ik heb net die hele tekst gelezen. Heb je dat ooit in je volwassen leven nog gedaan? Gekeken waar het woordje specifiek naar verwees? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. En ik was dus ook zo'n leerling die op een gegeven moment niet meer die hele teksten ging lezen. Nee. Omdat ik wist van, nou ja, die vraag gaat alleen maar over die zin. Precies. Dan weet ik genoeg. Ja, en ja, begrijpend lezen is natuurlijk ook de manier waarop we het eindexamen Nederlands nog steeds vormgeven. Ja. Als je weet dat de hoogleraar Oostendorp heeft, dat is ja degene die eigenlijk heel erg goed zou moeten zijn in Nederlands, die haalde een zeventje. Ja. Ja, dan klopt er dus al iets niet aan dat examen. Dat zou natuurlijk iemand moeten zijn die die een 10 haalt. Mm, minimaal. Ja, minimaal, ja. Ja. En er waren nog een paar andere professoren en dergelijke bij betrokken. En ze hadden al ruzie over de eerste vraag, wat het antwoord daarop zou moeten zijn. Ja, dan gaat er dus iets mis. Dan gaat er dus iets mis. Ja. Je zegt stop ermee. Ja. Zouden we het ook kunnen verbeteren of is dat geen optie? Nou, ik denk dat we naar een andere vorm van toetsing toe moeten van leesvaardigheid. En hoe dat dan vorm moet krijgen, ik acht mezelf niet in de positie om daar een eentje besluit over te maken. Dus ik denk dat gewoon opnieuw heel goed onderzocht moet worden van hoe toets je nou leesvaardigheid en hoe kunnen we dat opnieuw vormgeven zonder dat die hele focus op het begrijpend lezen. Ja. Maar ja. Waarom ik zeg van ik durf er wel mee te stoppen, is omdat ik zeker weet dat als jij die tijd, en er gaat heel veel tijd in begrijpend lezen zitten, zeker in het basisonderwijs, als je die tijd besteedt aan het lezen van jeugdboeken met kinderen, dan weet ik zeker dat je leesniveau omhoog gaat. Ja. En dan weet de leerling misschien deze toetsen ook beter maken. Ja, precies. Want ik denk namelijk, als je de vraag stelt waar verwijst het woordje die naar, dat ze die vraag prima kunnen beantwoorden. Precies. Als jij heel veel boeken hebt gelezen waar gewoon in normale zinnen het woord die gebruikt wordt. Ja. Er is namelijk niet zoiets als niet begrijpend lezen. Alles wat je leest probeer je te begrijpen. Ja. Dat is, klinkt eigenlijk ook heel logisch. Ja. Al deze stappen, hè, en er zijn er nog meer, maar goed, dan daar hebben we geen tijd voor. Daarvoor moet je het boek lezen. Maar die stappen die heb je toegepast in jouw klas. Merk je dan ook echt dat het leesniveau omhoog gaat en het leesplezier? Ja, ik hoop niet dat mijn boek gezien wordt als een soort recept naar 3F. Dat is het niveau wat in mijn klas gehaald wordt. Maar zo wil ik niet dat het gelezen wordt. Maar ik denk wel dat het voor iedereen haalbaar is om verbetering uit zijn of haar klas te halen. Ja. Of je kind of Maar je zegt het, ik hoop dat het niet als recept gezien wordt. Nee, kan geen recept voor 3F. Ja, het kan wel. Ik bedoel, het mag. Maar het is niet, zo is het niet geschreven, zeg maar. Het is geen recept naar 3F. Dat is niet mijn doel. Ja. Als er nou nog één anekdote uit je boek is die je voor zou willen lezen voor ons. Ja, ik vind het altijd heel leuk als er voorgelezen wordt op de radio. Dus ik vraag het altijd aan schrijvers als ze te gast zijn. Welke is het dan? Ja, misschien moet je maar gewoon beginnen. Dat mag ook, maar waar gaat die over? Het is een van de allerlaatste. En dat is een meer persoonlijk verhaal. Het gaat niet over de klas, het gaat meer over thuis. Oké. En dat heet Josephine Duquesnes. In mijn tienertijd kwam ik als oppas in een gezin terecht dat later tot mijn bonusfamilie zou uitgroeien. Mijn meest dierbare herinneringen aan lezen zijn naast die uit mijn eigen kindertijd het voorlezen aan mijn bonusbroertjes en zusje. Op de avonden dat we met z'n vieren waren, begon het bedtijdritueel standaard om 7:30. Niet alleen omdat er eerst 3 gebitten, 30 zandpaknagels en 6 zwarte moddervoeten gepoetst moesten worden. Hygiënemaatregelen die ze overigens belachelijk vonden. Maar vooral ook omdat er een 30 minuten voorlezen per kind was gereserveerd. Van jongste naar oudste, ieder in hun eigen boek. Ik was destijds zelf 14 en ik had nog geen enkele pedagogische visie. Laat staan dat ik doelbewust een leesbeleid voerde. Maar wat ik wel aanvoelde was dat het 30 minuten 's avonds samen lezen extreem waardevol was. Voor hen en voor mij. Gezellig met z'n tweeën bij het gelige licht van een leeslampje, terwijl het vaak rot weer was. De perfecte omgeving om ons te verliezen in een fantasie, in fantasiewerelden vol avontuur. Er was tijd voor individuele aandacht om samen te lachen en om grapjes in de verhalen. Om samen te lachen om grapjes in de verhalen en om het te verdiepen in wat hen bezighield. Al was het maar om erachter te komen waarom ze een bepaald boek uitkozen. Soms nam ik ook kinderboeken mee uit mijn eigen kast. Zo heb ik Josephine een keer Zwarte Sneeuw van Simone van de Vlucht aangesmeerd. Een van mijn eigen favorieten. In eerste instantie had ze er helemaal geen zin in. Het omslag ziet er eerlijk gezegd ook niet zo aantrekkelijk uit. En een verhaal over een meisje in een kolenmijn in Kerkrade spreekt de gemiddelde 11-jarige ook niet direct aan. Toch heb ik haar er min of meer toe gedwongen samen de eerste 3 hoofdstukken te lezen. Als ze dan nog niks vond, mocht ze van mij stoppen. Het is ook een van haar favorieten geworden. Soms moet je kinderen aan de hand meenemen in een verhaal om ze de waarde ervan in te laten zien. Thuis, in de vertrouwde omgeving van een kinderkamer, met iemand met wie ze een intieme band hebben, werkt dat veel beter dan op de maandagochtend in een klaslokaal. Nu zijn ze groot. Josephine is zo goed als uit huis. Duke nam ik kort geleden voor het eerst mee naar Paradiso. En Cees komt soms met vragen die je eigenlijk aan de Dalai Lama zou moeten stellen. We beleven nu mooie nieuwe dingen samen, maar ik denk soms terug aan die momenten bij het leeslampje. Wat ik maar zeggen wil, het gaat snel, geniet ervan. Ja, prachtig. En dat is eigenlijk ook de kern van je verhaal, of in ieder geval een kern van je verhaal, met name het tweede hoofdstuk, wat natuurlijk gaat over opvoeding. Ja. Dit is daar zo'n belangrijk onderdeel van. Ja. Ja. Ja. Hoe was dat om mee te maken, dat je die kinderen dus voorlas? Van, snapt hij al helemaal wat de waarde ervan was? Nee, ik was zelf veel te jong. Ik was zelf 14. Ja. Ik snapte niet. Nu met terugwerkende kracht kan ik dat heel goed zeggen. Maar destijds was het gewoon iets waar wij met z'n allen heel erg van genoten. En dat was iets van ons. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ja, prachtige passage. Heb je eigenlijk veel reacties gekregen op je boek van ouders waarvan de kinderen meer zijn gaan lezen? Nou, daar is het nog een beetje te vroeg voor, denk ik. Ja, oké. Okay, ja, je boek is nog niet zo lang uit, hè? Uit, nee. Maar wel ouders die zeggen van, ik ga ermee aan de slag en ik ga het echt proberen. Ja. Die toch nog even specifieke tips voor hun kind kwamen vragen, wat ik ook alleen maar leuk vind. Doe met liefde. Dus dat wel. Ja, maar dus ook ouders van kinderen uit jouw klas? En ook uit andere klassen. Ja. Die dus echt inzien van, oké, daar moet iets veranderen. Moet en iets, daar, daar helpen we graag aan mee. Dan eigenlijk nog één onderwerp wat ik met je wilde bespreken. Namelijk de PABO. Die heb je zelf gedaan. Ja, het is een understatement dat je in je boek niet heel erg lovend bent over jouw ervaringen op de PABO. Ja. Wat vond je zo slecht aan die opleiding? Nou, er zijn heel veel dingen die ik daar mis vond gaan. Maar ik denk de 2 grootste is de onflexibiliteit waarmee de opleiding nu is vormgegeven. Dus ik startte zelf in een klas voor mensen die al een opleiding in het hoger onderwijs hadden afgerond. Ik was daar een van de jongsten. Dus dan moet je denken dat ik in een klas zat met veel dertigers, met jonge gezinnen. Ja, die moesten bijvoorbeeld onbetaald stage lopen. Ja, dat gaat niet als je 2 jonge kinderen hebt, dagenlang onbetaald stage lopen. Maar ook het programma was helemaal niet aangepast op wat hebben die mensen al in huis. Als jij wiskunde gestudeerd hebt, ja, dan is de kans dat jij door de wiskunde van de PABO heen fietst erg groot. Dan zou je daar gewoon dispensatie voor moeten krijgen. Nou, dat waren allemaal dingen die heel moeizaam gingen of niet gingen. Ja. En daarbij was het niveau van de opleiding, vind ik, ver beneden maat. Dus staat er echt wel onderdelen bij waarvan ik denk, alsjeblieft, laten we dat herzien. Ja. Bijvoorbeeld dingen als bord schrijven. Ik kan me herinneren dat ik ook een keer heb staan aardappelstempelen op maandagochtend. Dat zijn dingen die dragen niet echt bij aan het imago van de leerkracht. Ik hoop echt dat er dat we die opleiding herzien en dat er veel meer verdieping gevraagd wordt, zoals het bijvoorbeeld in Finland gedaan wordt, waar opleiding tot leerkracht echt gezien wordt als best wel een zware opleiding. Ja. En daardoor ook het imago van de leerkracht heel erg anders is dan in Nederland. En zij ook geen probleem hebben om leerkrachten te vinden. Ja, want dat imago, dat haalde je eigenlijk in het begin van dit gesprek ook al aan. Van ja. Toen jij ging studeren, of, althans je had gestudeerd, ja. Je had film gestudeerd. En daarna nam je eigenlijk voor, in ieder geval in de ogen van andere mensen, een stap terug. Ja, ja. Terwijl het dat helemaal niet per se is. Nee, terwijl ik, ik heb alles wat ik in me heb nodig. In mijn optiek elke dag om die groep goed te kunnen begeleiden. Dus ik zou niet weten waarom dat... Een imagoprobleem, waarom dat imagoprobleem zo heeft. Maar je noemt Finland als een soort voorbeeld eigenlijk. Hè? Wat doen ze daar dan precies beter? Wat kunnen we leren van dat land? De PABO is daar een vrij zware, lange academische opleiding. Mm-hmm. Wat overigens niet wil zeggen dat ik vind dat, dat de PABO standaard universitair moet zijn. Wat ik wel vind, is dat die verdieping die we in Nederland vooral op universiteiten vragen, dat die gewoon ook op de PABO plaats zou moeten vinden. Dus maak het wetenschappelijker. Vraag meer verdieping, onder andere in het literatuuronderwijs, maar ook op de andere gebieden. Mm-hmm. Nu heb ik het idee dat alles een beetje half-half gedaan wordt. Zo van, we stippen het even aan, maar het is net niet wetenschappelijk. En de opdracht is net half, zeg maar, ja... en dat pakken ze in Finland dus heel anders aan. Maar onder welke noemer dat plaats moet vinden, mbo, hbo, uni, dat maakt me verder echt niet uit. Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, als het een moeilijke of in ieder geval een opleiding wordt die zwaar is, dat ook minder mensen misschien willen doen. Ja, klopt. Terwijl we ook een leraartekort hebben. Ja. Die snap ik. Die wordt ook vaak gegeven natuurlijk, dat argument. Ja. Maar dan denk ik, ja, wil jij een halfbakken piloot? Wil jij een halfbakken chirurg? Ik niet. Nee. Dus ik wil ook geen halfbakken leerkracht. Nee, dus je zegt eigenlijk van, de eerste stap is het moeilijker maken, of in ieder geval verdiepender maken, laat het zo noemen. Ja. En dan groeit dat aanzien en misschien zorgt dat ook wel weer voor aantrekkingskracht. Ja, wat mij betreft is leerkracht net zo'n verantwoordelijke baan als piloot of chirurg. Of dat wil je ook, dat die mensen gewoon hun werk goed uit kunnen oefenen. Gaat dat imagoprobleem, als we dat oplossen op deze manier, gaat dat ons ook echt van het leraartekort afhelpen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, als het een hele populaire baan is, waar mensen echt gemotiveerd voor moeten zijn, dan denk ik wel dat we naar een heel andere toekomst kijken, ja. Ja, duidelijk. Je hebt een mooi boek geschreven. We hebben het nu eigenlijk een uur gehad over oplossingen. Ja. Dat is altijd fijn. Constructieve journalistiek, daar hou ik van. Maar als ik heel eerlijk ben, ook die oplossingen die we ik vind het lang niet allemaal klinken als hogere wiskunde. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, ik ben heel blij als mensen zeggen, oh, het voelde allemaal heel logisch en simpel. Dan denk ik, ja, dat is precies de bedoeling. Maar waarom doen we dit niet al lang dan? Ja, ik denk, het is allemaal heel logisch en simpel, maar je moet het wel even bedenken. Ja, nou ja, je hebt het bedacht, het staat in een boek. Ja. Maar het mag geen recept zijn, heb ik net gehoord. Maar laat het dan misschien wel toch maar zijn. Ja. wat ik nog zat te denken, want ik hoor je nu zo'n uur praten over je boek. En je hebt natuurlijk een boek geschreven over lezen. Wat een soort dat is bijna meta. Maar je leest ook heel veel. Je leest elke week zelf een boek. Zou je niet zelf een kinderboek willen schrijven? Ja, misschien ooit. Ja? Ja, maar nu moet ik nog even lesgeven. Oh, ja. Wie weet... Waar zou het over gaan? Heb je al een idee? Oh, nee. Ik heb nog geen concreet idee. Daar geloof ik niks van. Je moet ooit over nagedacht hebben. Ja, maar er zijn zoveel opties. Ja, tuurlijk. Ja. Maar er zijn sowieso verhalen een keer door je hoofd geschoten. Ja. Echt niet? Daar zou ik echt langer over na moeten denken. Okay. Nou, ik hoop dat ik dan hiermee een zaadje heb geplant. Want het is echt een prachtig boek. Je leest het zo door. En super inzichtrijk. En thanks voor je duiding sowieso. Tot slot... Als we dan nu toch, we hebben nog 2 minuten te gaan. Mensen die nu zitten te luisteren denken van, oh ja, dit wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil ook dat mijn kinderen meer gaan lezen. Mm-hmm. Wat zijn nou aanbevelingen? Wat zijn nieuwe kinderboeken die mensen echt moeten lezen of in ieder geval moeten geven aan hun kinderen? Om te lezen. Of voor te lezen natuurlijk. Ja, nou, dat ligt natuurlijk heel erg aan de leeftijd van het kind. Ja. Maar ja. Als je een paar concrete titels wil hebben, dat denk ik, nou dan... blader ik zelf ook even naar de achterkant van de leeslijst. Want anders dan komen altijd alleen maar mijn persoonlijke favorieten. Ja. Terwijl er worden fantastische kinderboeken geschreven, vind ik. Door nieuwe auteurs. Mm. Wat... Ja, dit is heel moeilijk. Ja, de brieven, zijn er van, de brieven van Mia is denk ik eentje die komt ook vaak terug in mijn boek. En die wordt heel graag gelezen. En die vind ik zelf ook heel erg mooi. Dat gaat over dat Syrische meisje. Ja, die verbindt eigenlijk een moderne vluchtgeschiedenis met de Tweede Wereldoorlog. Nou, dan onthouden we die. Ja. En verder staat er een enorme leeslijst ook in je boek. En, ja, anders moet je aankloppen naar de biep. In ieder geval. Nee, trouwens, je moet gewoon jouw mail sturen. En dan krijg je een hele lijst, toch? Of niet? Nou. Oh shit, nu heb ik een oproep gedaan. Oké, nee, dat doen we niet. Geen mails. Nee. Dankjewel, Anne Steenhoff, voor je komst deze nacht. Dank dat het mocht zijn. Ik zou zeggen, ga lekker slapen, want morgen moet je weer vroeg voor de klas staan. Ja. Dat wordt een helse rit, maar dat, volgens mij komt dat helemaal goed. Ze slepen me er vast doorheen. Dat denk ik ook wel. Dankjewel. En zometeen praten we ook door met jou, daar aan de andere kant van de radio. Want ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd welk boek jou het meest is bijgebleven. Daar kun je over mee praten. 0800-1121 is het nummer. Of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. Ja, dat kan, maar dan bellen we jou zelf weer terug, want we willen je natuurlijk wel aan de lijn. Laat vooral van je horen, dan praten we zo na het nieuws van 3 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Secretaris-generaal Guterres zegt dat er voor Palestijnen in Gaza geen veilige plekken meer zijn. Hij noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk. Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. De EU wil een handelsverdrag met Israël heroverwegen om zo de druk op de regering van Netanyahu op te voeren. Nederlanders geven gemiddeld zo'n 23% van hun inkomen uit aan woonlasten. Dat is relatief veel vergeleken met andere landen in de Europese Unie. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen ook dat in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf wonen en dat Nederland wat betreft huurprijzen behoort tot de Europese middenmoot. De politie heeft gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest op de Dam in Amsterdam. Zij wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Van de 73 arrestanten zitten de meesten nog vast. Tennisser Botik van de Zandschulp weet niet zeker of hij nog langer proftennisser wil blijven. Dat zegt de 28-jarige Nederlander tegen de NOS nadat hij maandag in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Van der Zandschulp kwam met enkel klachten en speelde naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Dit jaar verloopt zeer slecht voor Van der Zandschulp. Hij kwam nog geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Het weer vannacht bijna overal droog. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt met af en toe een bui. Later op de dag meer regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA hier op Radio 1. Deze hele nacht staat in het teken van leesplezier. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, het afgelopen uur was groep 8 docent en schrijver Anne Steenhoff mijn gast. En bespraken we de leesvaardigheid en ook het leesplezier van kinderen in Nederland. En die kan een stuk beter. Daar heeft Anne een pleidooi voor geschreven. Maar we praten door met jou daar aan de andere kant van de radio. We zijn namelijk benieuwd, welk boek is jou nou het meest bijgebleven? Heb je iets gelezen vroeger waarvan je denkt, oh ja, dat boek? Of nou ja, misschien is het een boek wat nog standaard op je nachtkastje ligt. Je mag het allemaal met ons delen. Vinden we leuk. 0800-1121 of stuur even een berichtje in de NPO Radio 1-app. Come on, come on, you've got a heart as light. Read All About It van Emily Sandé. Hoorde je hier allemaal tijdens de nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. Ja, en je kunt meepraten met ons over welk boek jou het meest is bijgebleven. 0800-1121 is het nummer. En ik liep net naar beneden met Anna Jara, want die moesten we natuurlijk heel snel afzetten bij de receptie, zodat ik weer hier op tijd in de studio was. Maar die zei ook, ja, er zitten natuurlijk ook hele mooie teksten, hele mooie taal in liedjes. Dat is, ben jij een beetje zo'n textuele luisteraar of luister jij vooral naar de melodie eigenlijk? Ik luister vooral naar de melodie, heel okay. Erg. Behalve als het dus Nederlandstalige muziek is. Precies. Dan komt het wel binnen. Ja, nou ja, ik was afgelopen weekend dus bij Joep van het Hek, zijn allerlaatste voorstelling in Carré afgelopen zaterdag. En daar zong hij een nummer, hij zingt dat al heel lang in zijn voorstellingen. Niemand weet hoe laat het is, heet het. En ik dacht, ik ga hem gewoon even draaien. Want ook die tekst, ja, het zou bijna de proloog van een boek kunnen zijn. Zo mooi. Dus laten we die even draaien. En hebben jullie nog wat meer bedenktijd om met een boek te komen? Of misschien ook wel een nummer waar een mooie tekst in zit die je is bijgebleven. Dus nou ja, je kunt ons blijven bellen. 0800-1121. En dan is dit Joep van het Hek. Want vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt mij kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maal. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaan. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen, moeten we vrij, moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en dat er dan nog een dag over is. Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan. Niemand verdwijnt, maar u weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, aanslagen, vliegtuigen, treinen. Niemand weet hoe laat het is. Is het 5 voor 12 of net 7:30? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan? Doorgaan met leven. Ik heb echt geen idee. Dus ik grijp het plezier. Dus moeten we dansen. Moeten we vrij. Moeten we lachen. En drinken vol vuur. Lief, hou me vast. Want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld. Dus het leven is duur. En ik merk elke dag. Dat ik me vergis en dat er dan nog een dag over is. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, altijd die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreden en we hebben gelachen en gespeeld met het vuur. leven als het allerlaatste uur. Ja, niemand weet hoe laat het is van Joep van het Hek. Prachtige tekst. Deed me ook wel een beetje denken aan de proloog van een mooie roman die zo ergens heen gaat. Ja, we zijn met je in gesprek over de vraag: welk boek is jou het meeste bijgebleven? Je kunt meepraten 0800-1121 of een berichtje sturen in de NPO Radio 1-app. En aan de lijn heb ik John. John, een hele goede nacht. Ja, goeiedag. Ik begreep dat er niet veel gebeld werd. Dus ik denk, hoe weet je dat, John, dat er niet gebeld wordt? Nou nee, ik dacht omdat je weer een plaatje ging draaien. Ja, jij kent het radiomakers trucje, hè? Gewoon nog een keer oproepen, plaatje draaien en hopen dat er wel iemand belt. Een kennis van mij die hebben vroeger bij de, gezeten, lokale omroep. Ja. En die zei van, toen zei ik van, dat is allemaal leuk dat die mensen bellen met die verzoekjes. Dan zie je dat er niet van is. Hij zegt nou, oom John. Ja, ze noemden mij, dat was niet familie hoor, maar ze noemden mij oom. En die zegt van, de helft verzinnen we zelf. Ja, daar ben ik dus eigenlijk niet zo van. Ik moet je heel eerlijk toegeven dat we dat met berichtjes soms wel doen. Maar eigenlijk belletjes, daar hoop ik gewoon dat de mensen bellen. Ja, en als er niemand belt, dan hebben we natuurlijk altijd wel mooie fragmenten en interviews achter de hand. Maar gelukkig bel jij. Dus ja, daar ben ik blij mee. Ik roep de mensen ook op om te bellen, want jullie hebben een leuk programma. En ik begreep ook dat ik hier een verzoekpaasje mocht. Zeker. Ja, maar dan moet je wel eerst een leuk verhaal hebben, hè, John? Moet je eerst een goed boek hebben voor ons? Eerst een goed boek. Nou, ik dacht aan iets uit mijn tijd van Jan Hertog, Hollandse Glorie. En ik weet niet of er nog mensen zijn die dat kennen. Maar dat is ook verfilmd later. Dat is ook van voor jouw tijd, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is een prachtig boek. Maar weet je wat het is? Ik heb mijn neef, daar heb ik heel veel contact mee, en vroeger ook. Die heeft mij een paar boeken laten lezen. Die had een boekenlijst voor school. Ja. En mij een paar boeken laten lezen. Ik zou je vertellen, er was van Martin het Hart, de regenwulpen. En van iets van, hoe heet die, met die krulletjes, Jan, nee, hoe heet die nou? Hij deed ook met die slakjes en zo, met die... Een korte Amerikaans, of ik weet niet hoe die heet, joh. Beschrijf eens even. Korte Amerikaans heette dat. En hoe heet het van de Turkstrijd? Jan Wolkers bedoel jij? Jan Wolkers. Jan Wolkers, ja. Ja, oké. Okay. Lulpen van de Moord in het Hart. Ik heb die boeken, die moest hij lezen van school. Ik zei, jokkie, waar zijn die lui mee bezig? Wat een ellende. Ik ben bij Bas de 10 gekomen bij allebei. Ik ben ermee opgehouden. Ik zei, wat is het voor ellende, joh? Ik zei, de rotzooi van mijn anders leven moet jij... Ik zeg, en dat maar van school... ik vond het verschrikkelijk. Hij zegt, ja, hij zegt, zo moet ik het 10. Ik zeg, ik vind het niet normaal. Ik zeg, ik kom dus met een boek wat ik mooi vond. Dat was van Jan Hertog, Hollandse Glorie. En Hollandse Glorie heet dat boek dus. En waar gaat het over, John? Het ging over de scheepvaart. En dan moet ik je eerlijk vertellen, het is al heel lang geleden. Volgens mij was het sleepscheepvaart. Of de grote vaart. Ik ben de bed even kwijt. Maar okay. Die gasten gingen met elkaar de wereld rond. En het was fantastisch, hoor. Die avonturen. Die man die kon vertellen. En dat is helemaal... En dan is avonturen. Maar die ellende, die kinderen die op school van die Wolkers... en al die ellende die die gasten zelf meegemaakt hebben. Dan denk ik, de ellende van een ander mooie... dat vond ik heel erg. En Hadden ze wat jou betreft beter dat Hollandse Glorie kunnen lezen? Nou, ik begreep dat de Nederlandse literatuur die barst van dat soort verhalen en ellende en van vroeger en van de kerk. Hadden net in het eerste uur, John, over het niveau van mensen die lezen en dat de leesvaardigheid in Nederland, dat het daar nou niet al te best mee gesteld is. Hoe ervaar jij dat eigenlijk? Ben jij een beetje een leesbeest of valt het mee? Vroeger wel, maar ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Want als jij dat soort boeken voor je, de zogenaamde Nederlandse literatuur tot je moet nemen, dan hebben ze iets van allemaal lekker zitten. Ik ga wel een filmpje kijken of zo. Ja, en hoe dat komt dat de kinderen slecht leren lezen, ik heb geen idee. Nee. Daar hebben we het net natuurlijk met Anne ook over gehad. Maar ik vroeg me meer af van lees jij veel of valt het mee? Maar je leest dus niet zoveel. toen die televisie zich ging ontwikkelen, weet je wel. En die prachtige films op de tv. Toen heb ik afgehakt. Ik las al niet zoveel, maar kranten enzovoort deed ik ook al niet meer. Ik eerlijk zeggen, ik lees eigenlijk niks meer. Ik kijk het en op tv moet je ook veel lezen, hè. Ja. Ondertitelingen en zo, dus wat dat betreft blijf ik wel goed bij. Dus niet dat ik lees verleden. Maar goed, misschien zijn er mensen aan het luisteren, John, die denken van, nou, ik heb nog wel een leuk boek voor John. Dan zouden ze even moeten bellen, vind je niet? Ik hoop ervoor, ja. 0800-1121, dat is het nummer. En je mag ook een plaatje aanvragen, heb jij ook gedaan. The Way We Were van Barbara Streisand. Ja, weet je, een paar weken terug mocht ik ook een plaatje aanvragen. Zeker. Toen had ik Memories van haar gedaan, want ik ben een beetje gek op die Barbara Streisand. Dat is een van de beste zangeressen aller tijden, vind ik. Ja. Toen schoot mij dat het eerste Memories, dat is het eerste woord van het liedje. Toen dacht ik dat het liedje ook zo heette. Oh! Het is niet zo, maar dit is het liedje wat ik eigenlijk bedoelde. Kijk, want hoppakee. Leg gaat in de familie. Ik zeg, hoe ken het nou toch, joh? Dat ik, ja, joh, oom John, je bent in de war, want het is een ander liedje. Oké, nou, en dat is dus deze, The Way We Were. Even vertellen, hè? Ja, ik moet er even afvertellen. Ze zijn uren bezig geweest in mijn platencollectie om nou eens uit te zoeken welk liedje. En dat allemaal aan de hand van dat gesprek wat we hadden een paar weken terug. Toen zijn ze op de internet gaan zoeken en toen hebben ze de bekendste liedjes van haar. Ik zeg, dat is hem. Hij zegt, nou, dat is de Way We Were. Dat is de titel. En dat begint met Memories. Dat is het eerste woord. Oké, nou, we gaan luisteren. En luister goed naar het eerste woord, hè, want dan weet je meteen of het de goede is. Het is de goede. Hey, goeienacht, John. Dankjewel. Goedjes. Hoi, hoi. To do. aangevraagd door John, The Way We Were van Barbara Streisand. De nacht van BNN Vara. Zeker, en in die nacht zijn wij in gesprek met jou. Want welk boek is jou het meest bijgebleven? In het eerste uur hadden wij hier Anne Steenhoff te gast, die een pleidooi heeft geschreven, een prachtig boek heeft geschreven. Een Lui Letterland heet het, over de leesvaardigheid van kinderen in Nederland en het leesplezier en hoe we daar iets aan kunnen doen. Dus we dachten, nou ja, laten we ons eigen leesplezier dan ook maar een beetje opkrikken met tips van elkaar, met mooie boeken. En we hebben aan de lijn Wim. Wim, een hele goede nacht. Ja, hallo. Hey, hallo. Jij had ook een tip, hè, voor ons. Wat zeg je? Jij had ook een tip voor ons, een leestip. Ja, ja, iedereen. Wat, kijk, in het licht van wat er op dit moment eigenlijk in heel Europa weer aan de hand is. Mm-hmm. En niet in de laatste plaats in ons eigen land, waar heel gevaarlijke situaties zijn aan het ontstaan zijn. Wat voor situaties bedoel je dan? Nou, ik ga het je uitleggen aan de hand van de beschrijving van het boek. Het kleedje voor Hitler. Mm-hmm. En dat is van de Nederlandse historicus Bas van Benda Beckman. En het is een kroniek, de familiekroniek van een Duitse adellijke familie. Mm-hmm. Door meer dan twee eeuwen heen. Het is een geweldig boek. Ik lees altijd ook tips die ik doorkrijg van allerlei mensen. Niet in de laatste plaats door elke week de ook VT-boeken. Het is de VPRO. Ja. Die boeken noteer ik altijd en heel regelmatig dan. Dan ga ik zo'n boek lezen. Mm-hmm. Dit boek heb ik ook met name toch wel aangeleverd gekregen door OVT. Dit is een familiekroniek van een van de zeer vele Duitse adellijke families. Mm-hmm. Die vooral zich gevestigd hebben in Pommeren. Je weet Pommeren, dat is in het noorden van Duitsland. Ja. En in dat boek ademt vooral door. Deze man heeft dat geweldig opgeschreven. Hij heeft natuurlijk heel veel veldwerk gedaan. Zie je altijd weer terug bij al die families. Want daar kom ik nog op een boek straks. Met name in Duitsland, maar niet alleen in Duitsland. Deze toch wel machtige families altijd weer geneigd zijn om wanneer in een land eindelijk eens een keer een fatsoenlijke parlementaire democratie aan het ontstaan is. En dat was bijvoorbeeld in de Weimarrepubliek. Hè. Mm-hmm. Dus zeg maar na 1918, na de Eerste Wereldoorlog, dan zie je dat er toch altijd weer tegenkrachten zijn. En deze familie is daar een schoolvoorbeeld van. Hè. En wat vooral speelt is dat heel veel van die mensen eigenlijk allemaal bij op een paar na 1945. Hij heeft bijvoorbeeld een van zijn oud-tantes, Tine, heet ze. Die is ook altijd overtuigd nazi geweest. En dan zie je altijd weer dat in haar dagboeken en in haar notities het ophemelen van de situatie die aan het ontstaan is. Die ervoor zorgt dat die zo broze Weimarrepubliek wordt teniet gedaan, waardoor Adolf Hitler aan de macht is gekomen. Ja, dus dan gaat het eigenlijk om de ophemeling van Hitler, bedoel je dan? Het is een met name, ja. Maar het gaat veel dieper, het gaat veel verder. En iedereen moet het lezen. Het is een prachtig boek. Het is ook nog mooi opgeschreven. Ik kende hem niet. Maar hij is een Nederlandse historicus. Ja. Hij gaat eigenlijk ook op. Want ik zit nu even een beetje met je mee te lezen. Ik had het even gegoogeld. Maar hij gaat ook op zoek naar zijn eigen nazi-verleden. Van zijn grootouders en oud-ooms. Dus het heeft ook nog echt een persoonlijke touch. Ja, natuurlijk. Want kijk, ja. hij is een nazaat van van een nazi-familie. Ja. Ja. Ja. En hij is zelf, dat getuigt hij ook wel redelijk van smettenvrij. Maar dat komt ook omdat hij in Nederland is geboren, hè, na de oorlog en zo. Dat we tot nu toe in dit land in een redelijk fatsoenlijke rechtsstaat leven. Die als we niet uitkijken, binnen de kortste keren binnenkort de nek wordt omgedraaid. Ja. Want dat zie je telkens weer terugkomen. En heel even, kijk... Nog heel even, Wim, want daarna gaan we wel muziek van je draaien. Ja. Dus dit boek, ik lees er nog veel meer, hoor ik. Lees je veel, Wim? Ja, ik lees veel, Ja. Wat vind je er zo leuk aan lezen eigenlijk? Leuk. Ja, mooi. Lezen? Mooi. kijk, ten eerste, ik hou altijd van hele mooie Nederlandse taal. Uh-huh. Een van mijn favoriete schrijvers bijvoorbeeld is een Belgische schrijver, Tom Lanois. En ja, die man die is geweldig. Een boek wat ik aan kan raden, dat is... even naar de naam. Sprakeloos heet dat boek en dat gaat over zijn moeder. Zijn moeder was een hele erudite vrouw en die is ook slachtoffer geworden van dementie. Oh. En hij beschrijft kippenvelachtig de teleurgang van... En hoe heet dit boek? Sprakeloos. Sprakeloos, ja. Onblaanmal. Oké. Nou, die noteren we er ook bij. Zullen we naar muziek gaan, Wim? Want anders blijven we de hele nacht lullen, denk ik. Ja, je schiet me net te bieden. wij hebben in Rotterdam een geweldige band, die heet The Kick. Ja. En die jongens die zijn geweldig. En ze hebben vorig jaar een heel programma gebouwd rond het hele repertoire, het oude repertoire van Boudewijn de Groot. Mhm. Ja. En dan is dat bijvoorbeeld... Dus je moet niet van Boudewijn de Groot rijden, want... Ja, dat kennen we niet. Nee, we hebben een cover gevonden, volgens mij. En dat is dat hele bekende... De tekst is van Lennart Nijg, hè? Testament. En dat is een geweldig lied... En dat, dus ik heb die show ook gezien van hun vorig jaar. Nou, we gaan hem voor je draaien, Wim. Ik wil je heel hartelijk danken voor je tips en voor je belletje deze nacht. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Oké, fijne nacht hè, Wim. Doe de kick maar. Oké, komt-ie. Het is wel een hele mooie versie. Komt hij nog? Ja, hij komt. Kijk, daar komt hij. Na 22 jaren in het leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedurfd. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen, die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. Waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen, voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjesdag. Zal ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Een vriendinnetje, ik laat je alle nachten, dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de

Terwijl hij voor de zoveelste keer maalt over die onzekere gedachte, wordt hij abrupt overvallen door een oorverdovende knal uit de pijp van het immense schip voor hem, de Johan van Oldenbarneveld. Het laat de eerste geluiden van vertrek horen. Zijn hart bonkt bijna uit zijn borstkas en kippenvel vult zijn armen. Ondanks het warme weer. Hij vecht tegen de tranen die achter zijn ogen prikken, terwijl hij zijn dochter Maria aan de hand houdt. Het verdrietige meisje snikt zachtjes, terwijl ze haar vader loslaat en haar buurvrouw hard tegen zich aandrukt. Zij is meegegaan om met pijn in haar hart afscheid te nemen van haar favoriete buren. Tante, ik wil bij u blijven. Ik wil niet naar dat stomme Nederland. Dit is mijn thuis, snottert Maria. Ik heb daar helemaal geen vriendjes en ik ga u ook niet meer zien. Het is niet eerlijk. Terwijl Maria noodgedwongen haar buurvrouw loslaat, vraagt Rudolf zich af of hij de juiste keuze maakt om zijn vrouw, Paul en Maria, zijn gezin, mee te nemen naar de andere kant van de wereld. Een plek die ver weg is van een vertrouwde omgeving. En een plek die ze enkel kennen van verhalen. Veel tijd om na te denken heeft hij niet. Voordat hij het weet, staan ze op de roestige, metalen loopplank richting de boot. De boot die symbool staat voor het afscheid voor altijd. Mooi. Wouter van der Spoel, samen met zijn zoon schreef hij het kinderboek Nouri en Nino. Ja, dat was een fragment uit het programma Villa VDB. Het boek van Wouter van der Spoel, Nouri en Nino. Ja, dat is nog steeds overal en nergens te koop. De nacht van PNN VARA. De nachtkraker. Ja, we gaan weer naar de nachtkraker. Dus als je een chocoladereep wil winnen, ik zou zeggen luister en huiver. Want voor de nachtkraker van vandaag gaan we een heel stuk terug in de tijd. We hadden het over lezen en het plezier van lezen. En daarom nu natuurlijk een vraag over schrijvers. Ik ga een fragment horen uit 1961. En in dat jaar zond de AVRO het programma Hou je aan je woord uit. Het was een soort quiz waarin bekende schrijvers punten konden halen als ze vragen over taal en literatuur goed wisten te beantwoorden. Deden allerlei beroemde schrijvers uit die tijd mee. En in het fragment dat zo meteen te horen is, hoor je de presentator van het programma. Dat was de Vlaamse schrijver Karel Jonkheren. En je hoort de schrijver die zijn best doet om te verklaren waar de uitdrukking in de piepzak zitten vandaan komt. Ik ga er zelf al bijna van piepen. En je raadt het al, ik wil graag de naam weten van de schrijver die hier aan het woord komt. Zat jij ooit in de piepzak? Ja, ik heb wel eens in de piepzak gezien. Mag ik misschien een voorbeeld geven? Wie zat voor, ja? Ik wou namelijk aanhaken op wat Van der Hoogte zei, dat ik met Van Dijssel bekend was. En in het begin heeft hij met de meeste wantrouwen mij bejegend. En ik weet wel, de eerste keer dat ik bij hem kwam, toen zei ik op een avond dat ik naar een gemaskerd bal ging. En toen zei hij, als hoedanig bent u voornemens te gaan? Toen zei ik, dat was ook zo, als dorpszot. En toen zei Van Dijssel, mag ik u erop wijzen dat het verkleed is? En toen heb ik even in de piepzak gezeten. Nee, volgens de geleerden... Ja, mag ik eventjes uitpraten? In Noord-Holland zeggen ze, dat weet jij niet, en dat zal ook helemaal geen punt opleveren, maar het is toch waar. Daar zeggen ze bij ons in Kennemerland voor het onderste van de koffie, dat drapsel, daar zeggen ze voor de piepzak. Maar je hebt je punt, dat is, is het. Is dat? Wel ja. Ja, de drap van de koffie is het dus blijkbaar. De piepzak. De vraag is als volgt. Wie hoorde je hier? Bel maar 0800-1121. Dan kun je het antwoord geven. Of stuur je antwoord in de NPO Radio 1-app. En als je het dan goed hebt, dan kun je dus een reep chocolade winnen. Dus ik zou zeggen, go for it. 0800-1121 als je het weet. I love it when you read to me and you The Book of Love van Gavin James hoorde je hier op NPO Radio 1 tijdens de nacht van BNN Vara. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, we zitten midden in de Nachtkraker. Je hoorde net een prachtig fragment. En de vraag was, wie hoorde je daar spreken over die uitspraak in de piepzak? Ja, als je het goede antwoord weet, dan had je kunnen bellen. 0800-1121. En als je het dan goed hebt, ja, dan win je ook nog eens een chocoladereep. Eens even kijken. Aan de lijn heb ik Miguel. Goedenacht, Miguel. Miguel, goedenacht. Oh, ja, ik ben Miguel, dus zien we het. Sorry, nog één keer? Nico. Oh, Nico. Nou ja, dan heb ik de verkeerde naam, denk ik. Ja, kan gebeuren. Hey Nico, hallo. Ben jij ooit Miguel genoemd eigenlijk? Even kijken. Ja, ik zat te twijfelen tussen twee. Godfried Bomas of Fons Jansen. Nou, ik ga voor Fons Jansen. Fons Jansen, zeg jij? Ja, toch? Oké. Okay. Oké, duidelijk. Ik kijk even naar de jury hier rechts. Nou ja, die heeft ook een microfoon. Is Fons Jansen goed, Yara? Helaas. Is niet goed. Is niet goed. Ja, Nico, hè? Ja, voordat ik weer Miguel zeg. Ja, is niet goed, Nico. Sorry. Ja, niks aan te doen. Ja, hey, ik ga even naar de... Ben je eigenlijk een beetje een Fons Jansen of Godfried Bomans fan? Of waarom zat je tussen die twee te twijfelen eigenlijk? Dat vertel ik, omdat ze allebei heel goed Nederlands netjes praten. Dus daar twijfel ik tussen. Oké. Okay. Nou, ik ga even naar de volgende. Blijf vooral even luisteren, want was die twijfel wel terecht. Even kijken, aan de lijn heb ik Bob. Bob, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Hey, hallo. Hallo. Had jij ook Fons Jansen in je hoofd? Nee, absoluut niet. Nee? Ik heb wel zijn dubbel LP, maar hij heeft toch een iets ander accent. Oké. Helaas heeft Nico net de verkeerde keus gemaakt. Ja, daar ben ik ook bang voor. Zeg maar, Bob. Godfried Bomans. Ja, Godfried Bomans is hartstikke goed. Ja, tenminste, toch, Yara? Ik moet altijd de jury laten spreken. Maar Godfried Bomans, hartstikke goed. Ja, ben je een beetje een lezer eigenlijk? Jullie hebben, denk ik, 20 minuten geleden geprobeerd mij weer terug te bellen. Oh, dat zou kunnen, ja. Op Anne Steenhoff. Ja, wat vond je ervan? Ik ben blij dat dit verhaal een keer naar buiten komt. Want ik zit inmiddels 43 jaar in het onderwijs. Ik ben nu op een maand na 70 jaar. Maar ik doe het nog steeds met veel plezier. En zolang ze me nodig hebben, ben ik er. Ja. En dat hele lezen, dat is mij ingegeven. Niet alleen vanuit huis, maar ook vanaf de middelbare school eigenlijk. Want ik heb ooit les gehad van Tonke Dracht. Die oh, echt? Genoemd. Ja, dat is uniek. Zij is inmiddels 94 jaar. Maar ik zou zeggen, zo gek als een deur. Maar dat was ze toen al, dus dat hoort gewoon bij haar. Ja. Het grappige is, ik heb van haar geen lees- of Nederlands onderwijs gehad. Maar tekenles. Ze was ook tekenlerares. Oh, dat wist ik helemaal middelbare niet. Middelbare school in Rijswijk. Ja, dat was... En maar je hebt dus les gehad van haar en zij heeft een beetje jou dat lezen aangeleerd? Of zat het er eerder al in? Nou, het heeft wel wakker geschud, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, goed, in onze tijd, of mijn tijd, waren er niet zoveel afleidingen als internet en dat soort zaken. Dus nee, dat geloof ik wel, ja. Buiten spelen en lezen, dat waren zo'n beetje de opties. En ik heb mogen deel uitmaken van een schrijversgroepje in die tijd op middelbare school. Samen met Tonke Dracht. En we hebben ook nog wat geschreven en uitgegeven. Weliswaar een heel beperkte oplage, maar ik bewaar het nog even voor. Dat snap ik heel goed. Ik zou het zeker doen. Je hebt samen iets met Tonke Dracht geschreven, joh. Ja, koesteren. Absoluut. Koesteren. Hey, we gaan achter de schermen alles met je regelen voor die chocolade. Moet je morgen eigenlijk ook weer lesgeven dan, als je nog voor de klas staat? Nee, ik ben sinds 1985 ben ik schooldirecteur. Ah, en inmiddels als interim, want een vaste baan. Ik heb pensioen, dus dan moet je naar kijken. Okay. Nou, dat zijn extra's. Dus dat is op dat gebied. Oké, maar je kunt dus een beetje uitslapen. Ja hoor, ik mag zelf bepalen wanneer ik wat doe. Kijk. Behalve dan als je afspraak hebt, dan die moet je niet nakomen. Dat is logisch. Oké, wat een luxe. Nou, dankjewel voor je belletje, Bob. En ik zou zeggen, zet het mooie werk voort. Absoluut. Hey, dankjewel, Jan. Dankjewel, hè. Goeienacht nog. Oké, hoi. Wat leuk zeg. Ineens een co-auteur met Tonke Dracht aan de lijn. Zometeen zijn we er gewoon weer na het nieuws van 4 uur... met nog heel veel meer moois. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Hier naar de nacht van BNN Vara ga ik even thee halen. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest op de Dam in Amsterdam. Ze wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Het liep uit de hand toen een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. 5 agenten zijn volgens de politie mishandeld. Van de 73 arrestanten zitten de meeste nog vast. Tennisser Botik van de Zandschulp weet niet zeker of hij nog langer proftennisser wil blijven. Dat zei de 28-jarige Nederlander tegen de NOS nadat hij maandag in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Van de Zandschulp kampte met enkelklachten en speelde naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Het jaar verloopt zeer slecht voor Van de Zandschulp. Hij kwam nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Guterres noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk. Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. In de Verenigde Staten is een 81-jarige man opgepakt die jarenlang zijn buurtgenoten zou hebben geteisterd met een katapult. De man uit Californië schoot volgens lokale media regelmatig met kleine balletjes op ramen en autoruiten. Soms schoot hij rakelings langs mensen. Het heeft bijna 10 jaar geduurd voor duidelijk werd wie er achter de beschietingen zat. De politie weet nog niet waarom hij op bepaalde mensen of eigendommen schoot, maar zegt wel dat de doelwitten niet willekeurig waren. Het weer. Op steeds meer plaatsen klaart het op. De temperatuur ligt rond de 10 graden. In de ochtend wisselend bewolkt en af en toe een bui. Later op de dag meer regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede morgen inmiddels. Tenminste, vanaf 4 uur vind ik het altijd ochtend. Je luistert naar de nacht van BNN VARA. En deze nacht staat in het teken van leesplezier. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, we gaan het dit laatste uur van de nacht van BNN VARA hebben met... We gaan nog veel verder praten over leesplezier. Zometeen spreek ik met Joan Windzak. Zij is eigenaar van EduCulture. We gaan het hebben over inclusieve kinderboeken. En zij heeft een aantal tips daarover. En we nemen je nog zometeen, of nu eigenlijk, mee naar de mooiste verhalen die op deze zender voorbij zijn gekomen. Namelijk naar een fragment uit Kunststof. De Haarlemse kinderboekenillustrator Tae Chong King bereikte afgelopen zomer de memorabele leeftijd van 90 jaar. Ter gelegenheid van zijn verjaardag is er een unieke overzichtstentoonstelling in het Verwijmuseum in Haarlem, waarin zijn rijke oeuvre wordt samengebracht. En vele kinderen groeiden op met zijn Klein Sophie en Lange Wapper en de serie boeken over Vos en Haas. Misschien ken je ze nog wel. En hij was de gast, ik zei het net al, bij het NPO Radio 1-programma Kunststof. NPO Radio 1. NTR. Waar is de taart? Kleine Sophie en Lange Wapper. Alle avonturen van Vos en Haas. Wie is er niet groot mee geworden? De tekeningen en strips van onze gast maken deel uit van ons collectieve geheugen. Ter ere van zijn 90ste verjaardag is zijn mooiste werk bij elkaar gebracht voor de tentoonstelling 90 jaar jong. Hier is Tae Chong King. Dat klinkt toch bijna als tekening. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Je hoorde niet wat ze zei, King. Ze zei, dat klinkt toch bijna als tekening. Oh, oké. Een beetje als in What's in a Name. Ja. Dan heb je een goede naam als je King heet. Heb je daar kracht aan ontleend in je leven? Wel, nee. Nee? Wel, nee. Nou, het is toch lekkerder dat je ergens binnenkomt en zegt, hey, ik ben King, dan ik ben Floris-Jan, bijvoorbeeld. Nou, mijn vrouw vertelde eens een verhaal aan iemand over King dit en King dat. En toen dacht ze dat het over een hond ging. Oké. Okay. Niets is minder waar. King, 4 augustus word jij 90 jaar. Je zit echt stralend hier tegenover mij. Je werkt nog iedere dag. Wat heb je vanochtend getekend?

To Form van Nick Mulvey. De nacht van BNN VARA. Ja, het gaat slecht met het leesniveau en ook het leesplezier van kinderen in Nederland. Daar hebben we het eerste uur over gepraat met groep 8 lerares en schrijver Anne Steenhof. Maar om dat leesplezier omhoog te krikken is het natuurlijk ook belangrijk dat er bijzondere verhalen zijn om te lezen. Ja, en waarom is het zo belangrijk om daarom is het zo belangrijk, moet ik zeggen, om inclusieve kinderboeken te hebben. Daarover spreek ik deze ochtend vanaf nu met Joan Winzak. Zij is oprichter van EduCulture, dat zich inzet voor inclusieve kinderboeken. Joan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat klinkt jij opgewekt op dit tijdstip? Ja, ik heb er zin in. Ja, oké, dat is fijn. Dat is, het enige waarvoor ze me wakker kunnen maken is om te praten over boeken en leesplezier en inclusie en diversiteit. Ja, ja, want, dus, lees je zelf veel? Ik lees zelf best wel veel, vooral kinderboeken. Mm-hmm. Ik heb drie jaar in de Griffeljury gezeten. Dus toen las ik veel meer, want dan krijg je ze ook allemaal om te lezen. Ja. Maar nog steeds, met veel plezier. Ja, en je zegt dus, je leest kinderboeken. Ja, je bent geen kind meer. Vind je dat dan nog leuk? Zeker. Ik vind kinderboeken soms leuker dan volwassen boeken. Mm-hmm. Omdat ze toch proberen om dingen op een begrijpelijke manier te vertellen. Er zit ook veel magie in. Ik bedoel, je bent nooit te oud om lekker weg te dromen bij een mooi verhaal. Oh ja, maar dat is wel mooi wat je zegt. Van, het is misschien nog wel soms mooier dan een boek vol volwassenen, zeg maar. Ja, soms zijn boeken van volwassenen best wel ingewikkeld of langdradig of van alles en nog wat. Ja. En kinderboeken, die spreken me wel aan, ja. Ja. Las je als kind ook al veel eigenlijk? Ik woonde in Suriname tot mijn 19e en ik kreeg best wel veel boeken van een oom uit Nederland. Die las ik allemaal. En die deelde ik ook met mijn buurtkinderen. Ik had een bibliotheek en dan konden de buurtkinderen er ook komen lenen. Oh, wat leuk. En dus, ja, maar die had jij zelf als kind een soort van opgericht? Ja, ik van alle boeken die ik had, omdat ik best wel veel boeken kreeg, had ik een bibliotheekje met kaartjes en stempeltjes. En dan konden ze komen lenen en dan weer terugbrengen. Wat ontzettend leuk. Dat vind ik heel schattig. Ja. En weet je wat, want je kreeg dus heel veel boeken van je oom. Die stuurde die dan op vanuit Nederland naar Suriname? Klopt, ja. Oké. Oh, ja. En wat was je lievelingsboek? Je had Pinkeltje en dat soort boeken allemaal. Oh, ja. De Chameleon en... alles wat ik kreeg, verslond ik. Verslond je, ja. Nou ja, inmiddels heb je dus een online kinderboekenwinkel en je bedrijf EduCulture. Wat doet EduCulture nou precies? We adviseren sowieso ouders, scholen, kinderdagverblijven, hoe ze hun boekenkast wat inclusiever en diverser kunnen maken. Mm-hmm. Ik geef ook workshops en lezingen aan scholen. En ik heb laatst, eigenlijk doe ik dat twee keer per jaar, voor aankomende auteurs die meedoen aan een verhalentraject. Daarvoor zorg ik ook een masterclass voor, om ze aan te geven met welke punten ze rekening moeten houden als ze een divers boek schrijven, zeg maar. En welke punten zijn dat dan? Nou ja, sowieso dat het een authentiek verhaal is. Mm. Dat het nauwkeurig is. Want wat je soms ziet is dat verhalen niet kloppen. Dan Als het bijvoorbeeld Nancy, een vriendin die de Boebala's heeft geschreven, die vertelde bijvoorbeeld van dat het belangrijk is dat als je een boek over Ghana schrijft, dat de tekeningen ook kloppen met de markt in Ghana en niet bijvoorbeeld de markt van Senegal. Dus dat het ook tot in de details klopt, dat het nauwkeurig is. Ja. Dus dat is ook gewoon heel belangrijk. En dat geldt voor de tekst, maar ook vooral voor de illustraties. En ook vooral dat diversiteit niet zeg maar de hoofdmoot is, maar dat het subtiel op de achtergrond meespeelt en niet in your face is, zeg maar. Ja, precies. Dat het een soort onderdeel is van het verhaal, maar niet het hoofdverhaal, zeg maar. Ja, het kan, maar ja. Het hoeft niet altijd. En het hoeft niet aanwezig te zijn. Ja, je geeft dus, want dat vertelde je, zei je net ook al, je geeft advies ook onder andere aan scholen. Waar bestaat dat advies aan scholen uit? Nou ja, wat ik sowieso doe is met ze kijken naar hun boekenkast. Kijken hoe ze hun boekenkast soort van kunnen vernieuwen. Rekening houdend met niet per se de doelgroep, maar vooral ook wel de doelgroep voor een stukje herkenning. Mm-hmm. En dan kijk je naar de verschillende aspecten van diversiteit om te kijken of er toch een gevarieerd aanbod is. Mm. En als we het dan over diversiteit hebben, wat voor diversiteit dan precies? Als het aan mij ligt, is het breder dan alleen etnische diversiteit. Dus hoe je eruit ziet, wat voor huidskleur je hebt. Maar je kijkt ook naar gender, seksualiteit, religie, beperkingen. Kinderen met een beperking. En dan zowel lichamelijk als neurodivers. Dus dat je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen met autisme, ADHD, doof. Maar ook sociaal-economische achtergronden. Er zijn toch niet zo superveel boeken waar kinderen het niet geweldig hebben. Ja. Een heleboel kinderen leven toch allemaal in een mooi groot huis en gaan op paardrijles of wat dan ook. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die driehoog achter op een flat wonen en die misschien niet zo geweldig breed hebben. Mm. In hoeverre zijn er ook verhalen die aansluiten bij hun leefsituatie? Ja, want je gaat dus naar die scholen toe, je gaat naar die boekenkasten en dan ga je kijken van, nou ja, hoe is het eigenlijk gesteld met de diversiteit in jullie boekencollectie? Wat zijn dit dan inderdaad de voorbeelden die je tegenkomt? Dat je toch denkt van, nou ja, het zijn wel toch de meeste boeken waarbij het goed gaat met het kind, groot huis, paardrijles? Of zie je dat die diversiteit ook steeds meer terug te zien is in die boekenkasten? Er komt steeds meer diversiteit te zien. Uh-huh. Het is grappig dat soms leerkrachten ook nog niet helemaal een idee hebben van wat er precies in die bibliotheek is. Dus ik doe soms ook gewoon een speurtocht van ik heb zo'n lijst gemaakt en dan kunnen ze dus in de bibliotheek gaan en gaan kijken van heb ik een boek met een auteur van kleur, een schrijver van kleur, een boek met. En zo gaan ze zoeken en ontdekken ze soms ook dat ze veel meer hebben dan ze dachten dat ze hadden. Ja. Maar het komt ook wel eens voor dat we een boek uit 1977 tegenkomen. Waarvan ik denk van oké, weg ermee. Ja, dat gaat niemand mee lezen, zeg maar. Nee, het is best wel gedateerd. En voor de grap had ik aan de leerkrachten gevraagd van wie van jullie is voor 77 geboren. Mm-hmm. Dat waren er heel weinig. Ja, dus, precies. Dus dat geeft aan hoe oud het boek is. Maar ja, we kijken dus van wat is er, wat zou je kunnen aanvullen, waarmee zou je het kunnen aanvullen, is er een bepaalde behoefte. En ik heb natuurlijk wel een lijst met aanbevelingen. Ja, en hoe reageren scholen of leerkrachten als je met hen door die boekenkasten heen gaat? Meestal vinden ze het zelf ook wel interessant, omdat ze er niet aan toekomen. Omdat, zoals we weten, ik heb niet geluisterd naar Anne, maar ik weet zeker dat ze het over heeft gehad dat er best wel veel werkdruk is op scholen, dat scholen er niet aan toekomen. Mm-hmm. En mensen zijn toch wel blij als ze met, heel gericht met een lijst of met een inleiding waarin ze toch heel veel handvatten krijgen van kijken, waardoor ze zelf ook wel enthousiast raken om door die boekenkast te gaan en om eventueel boeken met hun kinderen te bespreken. Waarom is het nou, je gaat dus door die boekenkasten heen en je gaat kijken wat eruit kan en wat er misschien nog bij moet. Waarom is het nou zo belangrijk dat er goede diversiteit in de kinderboeken zit en dat die kinderboeken ook inclusief zijn? Waarom is dat volgens jou zo belangrijk? Nou, op de eerste plaats gaat het om een stukje herkenning, representatie. Het gevoel dat je erbij hoort, dat je ertoe doet. Dat is voor de kinderen die zeg maar deel uitmaken van een, een soort minderheid noemen. Van die boeken zijn er veel minder. Maar voor de kinderen die altijd zichzelf wel herkennen, is het ook wel goed om kennis te maken met het leven van andere kinderen. Zorg voor begrip, voor empathie. Ja. Maar ook ervoor zorgt dat kinderen meer van elkaar weten, beter met elkaar leren omgaan, meerdere perspectieven aangeboden krijgen. En zo toch wel veel socialer zijn en met elkaar beter met elkaar omgaan, niet zo verbaasd zijn, dingen niet snel afwijkend vinden, vooroordelen en stereotyperingen leren herkennen. Ja. Het maakt denk ik van ons allemaal gewoon betere burgers. Ja, precies. Ja, want in het eerste uur van dit programma hadden wij Anne Steenhoff te gast, hè, docent in groep 8. En zij zet zich ook heel erg in voor het leesplezier van kinderen. En zij noemde dat woord ook empathie. Als een soort, als kinderen al vroeg in aanraking komen met andere verhalen, andere dimensies. En dan, dat kan dan ook gaan over dimensies of verhalen waar ze misschien in het dagelijks leven niet zo snel tegenaan lopen. Ja, dat vergroot het empathisch vermogen van een kind. Klopt. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Zeker. Ja, in de kinderboekenwereld zeggen we kinderboeken zijn ramen en spiegels. En spiegels is dat stukje herkenning. En een raam is om naar de buitenwereld te kijken, naar de andere wereld te krijgen. En als je beide hebt, dan heb je gewoon een beter beeld, betere. Ja. Chemie, beter. Ja, je begrijpt het. Je kan door de ogen kijken van een ander. Je kan in de schoenen lopen van een ander. Met behulp van een verhaal. Ja, en om die spiegels en die ramen te bevorderen, is dus die diversiteit belangrijk. Merk je dat dat besef er ook steeds meer komt bij grote uitgeverijen van kinderboeken? Zeker. Ik denk dat uitgeverijen steeds meer. Zich steeds meer realiseren dat als we kinderen aan het lezen krijgen, leesplezier geven, dat ook helpt. Kinderen die zeg maar zichzelf steeds minder herkennen, die lezen eerder een boek waarin ze zichzelf herkennen. Omdat, we gaan allemaal, als je ook naar jezelf kijkt, je zoekt toch dat haakje met wat herkenbaar is voor jou. En dus realiseren ze zich ook dat een heleboel boeken niet alleen maar voor de doelgroep waar het over gaat, dat die boeken voor hun alleen zijn, maar dat die boeken eigenlijk voor een bredere doelgroep zijn. Mm. En uitgeverijen hebben natuurlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Ja. Je hebt ook een eigen kinderboek uitgegeven. Was dat trouwens ook bij zo'n grote uitgeverij? Of heb je dat helemaal zelf gedaan? Nee hoor, het is een co-productie met drie vriendinnen. Ja, dat las ik, wat leuk. Het is bij een grote uitgeverij, ja. Ja, maar waar gaat het over? Want hoe heet het? Virginia, toch? Ja. Virginia is een jonge vrouw die op Aruba geboren is in slavernij. En Virginia heeft echt geleefd. Virginia is een vrouw die zeg maar het zwaarst gestraft is op Aruba. In de boeken die we gevonden hebben, dus echt de gegevens, zien we de straffen waarom ze gestraft is. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben we dat verhaal gemaakt, omdat we verhalen wilden maken van vrouwen uit het Nederlands slavernijverleden, maar die ook in verzet zijn gekomen om te laten zien dat er ook mensen zijn die zeg maar voor rechtvaardigheid hebben gevochten al heel vroeg. En dat, ja, ik bedoel, en we willen ook gewoon een haakje met dat het een echt verhaal is. Ik denk dat als kinderen zien dat het een echt verhaal is, dat het ook nog meer tot de verbeelding spreekt, omdat zo iemand echt geleefd heeft. Die een grotere zus zou kunnen zijn en die dus dit allemaal heeft doorstaan. En dat zorgt dan ook weer voor dat stukje begrip en empathie over, weet je, dan is het niet dat hele grote, zware verhaal van slavernijverleden, maar het verhaal vanuit een jonge vrouw, wat ze heeft meegemaakt en hoe ze daarmee is omgegaan. Want dat lijkt me best wel moeilijk, een thema als slavernij, een soort van behapbaar houden voor kinderen. Zeker. En wat heel mooi is, is dat er toevallig eergisteren, het is al dinsdag, het mooie kinderboekenfestival was in Amsterdam. Mm-hmm. En die organisatie die zorgt ervoor dat ze zeg maar boeken tot leven brengen. En Virginia was er ook één van. En dan hebben ze een actrice, jonge actrice uitgenodigd die het verhaal dan weer vertelde en speelde. En geloof me, ik had nichtjes en neefjes in de zaal die 5 en 6 waren. En die snapten het. Dus het is inderdaad van hoe breng je het naar het niveau van het kind. Zonder dat je al die wreedheden tentoonspreidt, maar dat je wel aangeeft dat iemand bepaalde rechten niet had, dat iemand niet kon spelen, dat iemand niet naar school mocht, dat iemand geen schoenen aan mocht, geen kleren had, maar wel mooie kleren wilde. En toch durfde om tegen zeg maar de baas van de plantage te zeggen dat ze behoefte had aan kleren. Dus je kan het op hun niveau brengen. Ja. Ja, denk je dat dat vaak genoeg gebeurt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je schrijver bent van een kinderboek en denkt van oké, ik wil een bepaald onderwerp aankaarten, dat je niet 1, 2, 3 bij zulke complexe onderwerpen terechtkomt. Dat je dat misschien al wel vermijdt in eerste instantie. Nee, maar dat begrijp ik. En ik denk ook vooral dat je vooral moet schrijven wat je leuk vindt. Dat je jezelf niet moet gaan verplichten om te zeggen van hé, daar is niet zoveel over of dit of dat. Ik denk dat je vooral, en daarom had ik het over authentieke verhalen. Precies, dat je heel dicht bij jezelf moet zijn. En als je het doet, dat je de tijd ervoor moet nemen. Dat je grondig onderzoek moet nemen, doen. En daarom vind ik kinderboeken zo interessant. Is dat je dicht bij de kinderen blijft. Dus dat je aansluit bij de belevingswereld van die kinderen. Precies. En wat dat betreft zijn boeken soms moeilijker te schrijven dan volwassen boeken. Want volwassen boeken hoef je geen rekening te houden met allemaal dat soort gevoeligheden. Ja, dan hoef je die vertaalslag natuurlijk niet te maken. Exactly, klopt. Ja. Hey, nu hebben wij het al de hele nacht hier over leesplezier en hoe we kinderen aan het lezen krijgen, hè, want dat is hard nodig. Nu hebben wij een nieuw regeerakkoord waarin een verhoging van de BTW op boeken van 21% wordt voorgesteld. Lerares en schrijver Anne Steenhoff, die dus in het eerste uur bij ons te gast was, die noemde dit de highway to hell. Maar maak jij je zorgen hierom, om die verhoging? Ja, zeker. Ik bedoel, CPNB heeft een petitie, volgens mij is die al 150.000 keer ondertekend in 2 of 3 dagen. Mm-hmm. Dus met mij nog heel veel mensen die zich zorgen maken. Maar juist in een samenleving waarin we inderdaad zien dat kinderen en misschien volwassenen minder gaan lezen, die boeken nog duurder maken, dat maakt de afstand nog groter, dat maakt de drempel nog groot, nog hoger. Ik bedoel, het is toch belachelijk. We worden zo meteen een van de weinige landen in heel Europa met een hoge BTW-prijs. Ja, volgens mij het 1 na hoogste BTW-tarief zou het zijn in Europa. Ja. Na Bulgarije. Ja, dat is echt belachelijk. Ja. Ja, het zijn wel de plannen. Laten we in ieder geval hopen dat dat niet gebeurt. Want volgens mij is de boodschap, jij zegt het al en ook Anne zei het, van dat gaat nou niet heel veel goeds brengen voor het leesplezier en de leesvaardigheid van onze toekomst, zeg maar. Maar daar ben je het dus in ieder geval helemaal mee eens. Ja, ik ben het zeker ermee eens. Ik vind dat boeken toch toegankelijk moeten zijn voor iedereen, eigenlijk. Ja. Hey, als je nou nog 1 kinderboek zou mogen tippen, en dat mag dan niet je eigen boek zijn, Joan. Ja, ik zag het heel sneaky al bijna gaan doen. Oké. Hey, als je 1 kinderboek moet tippen, welke zou het zijn op dit moment? De Boebala's. Is een heel, ik heb het gisteren weer gezien. Het is een heel fijn geschreven boek voor kleuters. Uh-huh. Gaat over een familie uit Afrika. Er zitten heel veel Afrikaanse invloeden in. En, maar het is ook een proefavontuur. Dus kinderen maken ook kennis met allerlei andere vruchten en groenten. En het is een warm familieverhaal. Ja. Oké, okay. Hoe heet het? De Boebalas. Boebalas. Van Nancy Bosmans. Kijk, nou, genoteerd. Dankjewel voor het vroege opstaan, Joan. En wens ik je nog een hele fijne dag. En ga verder met het mooie werk wat je doet. Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. Ja, zeker. Altijd. Nou, fijne dag en misschien slaap lekker nog even. Ik weet het niet. Doei doei. Dag. Gaan wij ondertussen luisteren naar Forever Young van Elphaville. Elphaville, zeg ik? Elphaville, ja toch? Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever Young van Elphaville hoorde hier op NPO Radio 1. En dat betekent dat wij alweer aan het einde zijn gekomen van deze nacht van BNN Varen, die helemaal in het teken stond van leesplezier voor kinderen. Ben jij eigenlijk een beetje een lezer, Merel? Ja, sterker nog. Ik heb ooit meegedaan, toen ik heel jong was, aan de voorleeskampioenschap voor kinderen. En gewonnen? Helaas niet. Ik kwam wel ver, maar niet gewonnen. Oké, okay, nou, misschien was dat dan een soort voorbode voor dat wat je nu doet. Nou, dat zou best wel eens kunnen. Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ja, je had het toen al kunnen weten. Waar gaan jullie het zo meteen over hebben, Invroeg? Wij gaan het hebben over meer ouderschap. Ja, je denkt waarschijnlijk huisje, boompje, beestje, papa, mama, kindje. Ja. Maar je kan ook papa, mama, papa hebben. Papa, mama. Oké. Ja. En met wie ga je het erover hebben? Met Eke Krijnen. Kijk, nou, Eke Krijnen zometeen in Vroeg met Merel. Heb je zin in? Ja, natuurlijk. Ja, ja ik ben dan helemaal vaag in mijn kop. Ja, ik weet het. Laatste paar minuten val je altijd een beetje uit, joh. Ja, daar val ik uit. Ja, daar gaan we nog een keer aan werken. Maar hij is er nog, mensen. Okay. Hij is er nog. Blijf luisteren naar Vroeg met Merel. NPO Radio.